أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سورة التوبة کی دعو جہاد پی سبیل اللہ اور دید پار سورت کے سلور حصے بھی اول سوا بیان جہاد مشرکین کی یعنی اول سو کے دا خبر و چل مشرکین سر جہاد و کئی اور دغید جہاد سر لسو جو بیان شری او جواب و شدہ سلور موانے دو قتال نہ بے دویم ایسا کی حکم دا جہاد و دا اہلی کتاب و سرہ چی دا اہلی کتاب و سرم جہاد بکی اور دا غیر جہاد دا فارم سلس وجہ بیان شوری دریم ایسا کی دا منافقین و قباحتون شروع شو اغا منافقین چی غا جہاد پی سبیل اللہ نکی دا غیر لیر قباحتون بیان شو دا ویاو نزیاد قباحتون دا غیر بیان شو بیا سلورم ایسا کی صحابہ کرام و دری قسمنا شروع واقعہ تبوکی یہ وقت صحابہ کرام و چاہی پری جہاد کی ساخت سوا مجاہدین و دیم اغو چاہت دی جہاد نپاتی شوی و فاغی پوری توبہ استلیوا لکابو لبابا رجل اللہ عنہ دا غصی و سلور پینزم ارگری خواہ شادا غصو شغل دی جہاد نہ پادشی خو پوری تو بستری وا اور درین بیا صحابہ کرامو شغل دی جہاد نہ پادشی خدای په توبه کې تاخیر راغلو فوری اغي توبه نه وشتری تک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ هلال بن امیہ مراره ابن ربیع رضی اللہ عنہم شذی په توبه کې تاخیر راغلو بیدی مخ کی آیات کی وآخرون اعترفو بزنوبهم پا دقا آیات کی دویم قسم دا صحابہ کرام و تا اشارہ وا چاگی پوری توبہ استلی وا نکابل بابر جلان ہو دا غمل گری دا خوز من اموالهم دام دا دقا صحابہ کرام و بارا کرے مفسرین وی شکر اللہ دی توبہ قبول اکلا او دی جماعت پستنو پوری زان تڑلیو نبی علیہ السلام دی ازاد کلا لکہ دی ویلی شو منگ پخفل ازان نک پرینیزو منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرینیزی نبی علیہ السلام دی ازاد کلا و بے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دا زمانگ معلوم لی دی معلوم فجا منگ دی جہاد کی سستی شووا دا من لتا توالکو دا صدقات که زمان دا طرف نه چه من دا گناهون نم پاک شمون دا استغفار و بخنه مغارا نبی رسا سلام و توی چه ما تا دا امر نده شو استاس مرون او آخرم نو اللہ دا ایت راولی گو خوز من اموالیم صدقتا دیاد که اللہ نبی رسا سلام توی چه دای مرون او آخرا او دا دای دا مرون صدقا و آخرا بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدین دریم و شدید مالونو واخستر او دوی شی دیتا پری خودلی لکا اللہ تعالیٰ او تا دسوی خوز من اموالی من لفظ دی دا سی او تنیدی بیر چی خوز اموال هم لدین مالون واخرین طول مالون بلکہ سلا پا جو من اموالی دا من راور من تبعی جلی یعنی دا مالون سحیصت واخلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دے مانن دریم وی سوا خستا او دوی سی مانن دے تا پری خودل بے دے آدھے سو خبری معلومی گی یو تدا خبر معلومی گی چی پکار دارا چی امام دا مسلمانان شکم امیری مشری او دا خلکون زکاتون آخری دوی ام دا چی سنت طریقہ دارا چی دا مسلمانان کم امیری اغا زکات آخری او خلق دعا ام وگی کدل توی وصلی علیهم دیت دعا ام کوا چا زکات خیرات راور نو دیت دعا ام کوا نبی علیہ السلام با ام دعا کولا لکن نبی علیہ السلام دعا کری اللہ مصلی علی آل ابی اوفا او بو اوفا جنہوی صحابی دی اغا زکات راوڑے ہو نبی علیہ السلام متدعا وکلا چل اللہم صلی علی آل ابی اوفا یا دی وقتی دغا دعا مصلی کولی شی دا آجرک اللہ فی ما عطویتا و بارک لکا فی ما ابقیتا دا دعا مصرح کولیش چا اللہ دل پدی اجر در کی حکم مار چلی پلی که اغاری که دل اللہ برکت دل اغور سی بل دین دا نبی علیہ السلام دا دعا اہمیت معلوم شو چا ان صلاتک سکن لهم ستا دعا دا دی دا پارسل آرام دے دا نبی علیہ السلام دعا چوا نو دا سبب دا سکون دا اتمنانو لیکن دا نبی علیہ السلام دعا دا دیر برکتی دعا وا زیفر جلان ہوئی چی نبی علیہ السلام بکر یو شریط دعا وکلا نو اغا دعا با اغا شریط داغی اولاد او داغی نو سوٹو لتا برسی درا او تو طاہرهم و تو زکیهم دا تو زکیهم دا دی مخیر پارسی تاکید دے تو طاہرهم چی پاکی کی و تو زکیم و خیول پاکی یا دارنگی و تو زکیهم زیاد که دیده دا مال چه دیکی ولی اللہ سو ورزی برکت ورزی و مالی زیاد شی نالاوی خوزو اخلا من اموارین مان رو دینا صدقتن زکات صدقتن زکات یا خیرات تو طاہرون چه پاکی دیده را و تو زکیهم او خپاکی دیده را دا تاکید و گرزوا یا تو طاہرون پاک دید گناہوننا و تو زکیم زیاد کی دید را مال ندی مال دی زیاد کی اندی کبل اللہ برکت راوری و صلی علیہم او دعا کوا دیتا ان صلاة کا یقینا دعا ستا سکن لهم ارام دے دید را واللہ سمیعن اللہ ریدن کیری علیم فویرے فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پدے کے ترغیب اور کئی توبے اور صدقے تھا چلنا تھا تو بہو باسی اوداریں گے صدقے اور زکات نور کئی دین دے تھے اشارہ چرے بات بدنی سرا عبادت مالی اور زکوۃ پکاری سره عبادت بدنی هم کوي لکه توبه وباسي الله ته دا عبادت بدنی دی او زکات هم ورکوي چې دا عبادت مالی دی او حدیث کې دا راځي چې الله پاک د یو بنده کله صدقه وکړي د حلال مال له سره صدقه وکړي نو الله پاک دغه د دله پالي لکه څنګه چې شاید اس بچی پالي یعنی مقصد دا دی هغه صدقه له ډېری غټه یوله نبی علیہ السلام وی تردی چی و نونی با دی قیامت پورا دو خود غروم رغٹا شی حتی ان اللقمتا تجیو یوم القیامت مست احرین یو نونی با دو خود دو غروم را اللہ غٹا کری سمان یو نونی دی چا تا خیراتی ور کری دی سواب پنی دی صدقہ ور کری نداب اللہ تعالی دو خود دو غروم را چلی غٹا کی و نبی علیہ السلام بیدا تول شعلم یعلم ان اللہ و یقبل توبتا اللہ توبہ ہم قبل ہی ویاخذ الصدقات اللہ صدقی آخری نہ صدقو کہ اللہ دون زیاد برکت ورزئی دارنگی حدیث کے دار عزیز چ صدقہ سرے ورکئی نہ دا یو فقیر او دا محتاج دا لاس نہ مخ کی دا اللہ کو لاس کی اغوا کی کی گی نظام یو ڈیرا غٹا خوشخبری دا چو سرے صدقہ و خیرات ورکئی نہ دا ول دا اللہ لاس ترسی گی دا یو فقیر دا محتاج دا لاس نہ مخیر اللہ ناس رسی گی بردیات متعلق یہ واقعہ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرنی را چیغاو یو زلد معاویرن ہو پا زمانہ کی یو جہاد شویو مجاہدین و امیر چیو پا وقت کی ناغا عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن خالد د مسلمانان یو کس فاغي د دې غنیمت نه یو سل اشرفی دروم والا چې کوم اشرفی وي یعنی سل اشرفی په دې کړی چې کله لخر واپس شو دا سره بیرته ستومانه او چې دا غرمانه غلطي وشو سل اشرفی مې په دې کړی هغه امیر ته راغلی چې دغه ما سل اشرفی په دې کړی وي دا بیرته تاته درکومه هغه انکار وکړ دا زه نشم قبلولی والخلق چې دی هغه خواره شوی دی مجاهدین هغه ټول خپلو ځایونو ته تللي دي موږ ته اوس پته نشته چې دا کوم کوم مجاهدینو ناوتې او روپۍ قبولې نه کړي دا به د قیامت په ورځ راوړئ ځین نه قبلوم دې سړي نو صحابه کرامو نه تپوسونه کول خو خلکو همدغه رنګې جواب ورکاو چې یقیني د دې چې هغه مالکان و خواره واره شوي دي نو دا به سړی چاله ورکي نو چا له دوی نه نه قبلولې دا روپۍ چې بیرته تي واري دیمه شفرال معاون هو ته خبر وکړه چې ته د مسلمانانو امیر عمومی او ته دې وخت خلیفه بادشاهی نو دا سل اشرفی ما د غنیمت نه پټې کړي دا ته درواخله زما یې قبول یې کړه او چې کوم ځای کې لګول غواړي هغې کې ولګوه نو معاون هو هم انکار وکړه اول دا زه یې نشم قبلولی ځکه چې دغه مالکان مجاهدین اوس خواره واره دي پته نه لري چې کوم ځایونو کې دي دا سړی د هغه د خوا نه راووت او ژړلې انا لله و انا الیه راجعون دا یې ویل او ژړلې پریشان او په دې باندې چې دا خو زما په سر یو ذمهواري د قیامت پرته ده د دې ته ډېر پریشانه و بیا عبدالله بن شاعر په نوم باندې یو کس دی په هغې باندې تېر شول ولې ژاړې هغه ته یې قصه وکړه هغه ویل مړه دغه علاج خو اسان دی طریقه دا ده چې دې کې شل روپۍ خمس کېږي دا معاویه جنهو ته ورکړه او هغه ته ویل چې دا خمس شل اشرفۍ دا ته واره او باقي چې کومې اتیا روپۍ دي نو هغه صدقه کړه دغه کوم مجاهدین چې و د هغې د طرف نه صدقه کړه د هغه مجاهدینو نومونه زین الله ته معلوم دي مزای علاج دی کله چې دا سړی بیت المالونو خواته راغلی چې ما ته خو عبدالله بن شاعر دا طریقه وښودله په دې سل اشرفو کې شل روپۍ دا خمس کېږي دا ته واخله او دا باقي اتیا روپۍ چې کومې پاتې دي دا به زه په خلکو باندې دا به زه صدقه کړم دا مجاهدینو طرف نه هغې ته دې الله ثواب د دې ورسوي نو معاون هو ډېر خوشحاله شو او ویې ویل چې کله ان اکون اتیته بها احب الی من کل شی املکه ویل که دغه نګې پتوه ما ورکړې وی نو دا ډېره محبوب و ماته دې نه کوم حکومت بادشاهي چې زه مالک یم د هغې نه ماته دا جواب ډېر محبوب دی یعنې ښه جواب یې درکړی او دا مناسب طریقه ده نو ګورئ دا یو طریقه ده چې کله سړي سره لکه د یاد کې الله سوی عالم یا نم ان الله یقبل التوبه الله هر چا توبه قبلوي نو ګورئ دغه نګې چا سره خو دی ماري نو که مالک یې معلوم وي خو خپل مالک ته ورکول غواړي او که مالک یې معلوم نه وي نو بیا د هغې د طرف نه صدقه کړه چې د دې کوم مالکان دي د دې ثواب د الله هغې ته ورسوي ځکه چې الم یعلم ان الله یقبل التوبه الله توبه قبلوي نو الله چا ته توبې دروازه نه بندوي دا واقع دې ځای باندې حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی ده الم یعلم هذه نفی ان الله شقی الله پاک هو یقبل التوبه خاص الله قبلی توبه دا عباد یقبل بندگان نو یقبل الصدقات او الله قبلی زکاتون اخلی زکاتون یعنی قبلی وان الله قی الله پاک هو تواب الرحیم دا الله توبه قبل ان کے مهربان دے وقل اعملوا فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون په دې کې اول صحابه کرامو ته خطاب کوي چې فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون او وروسته وستردون الى عالم الغیب بیا مؤمنانو ته خطاب کوي او دې کې ترغیب دی نیک عمل ته او دارنګې ترهیب دی د بد عمل نه چې نیک عملونه کوئ بد عملونه مه کوئ ولې ځکه الله ستاسو عملونه یني او الله ته به مواپسي کېږي نو د بد عملونه نه ځان وساتئ دلتا وی وسیر اللہ وسیر اللہ عملکم ورسول والمؤمنون دلتا وسول مؤمنون وی او مخ کی سلور نبی کم دغ سیات تیر شویو وعد سویلو وسیر اللہ عملکم ورسوله آلتا وسول مؤمنون نو ذکر شوی زکا آیات مبارد منافقینو کیو او دو منافقینو حالات صرف اللہ تا معلوم دی یا نبی علیہ السلام تا معلومی چی اللہ و لکل خبر ورکی نو دو منافق دو کار نو داغی دراز نو اللہ خبری گی او بید اللہ پیغمبر خبری گی چکل اللہ خبر ورکی مومنان داغی نو خبری گی نو ذکر سوال مومنون نو او دلتا چی دا خود مومنان مبارکی ری ذکر دیتون نو کی خطاب مومنانو تا دی او دو مومن عمل بل مومن تخکاره ای داغه نپرد نئی نو زکی او سدلتا ول مومنون تکی اضافه کو نو مخی ول مومنون نو زکا چه اغایات پو بارد منافقینو کیو او دو منافقینو رازون عام مومنان تا معلوم نئی او دایات پو بارد چا کرده دو مومنانو کرده نو ول مومنون یو سد اضافه کو زکا دی یو مومن عمل او حالت دا بل مومن تا چرده معلوم یو تخکاره ای وقل اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم يا زد شوي بين الله يا فسخام خاين الله پاک عمل ساسي ورسول الله پیغمبر والمؤمنون والمؤمنان وستردون زدش تاسبا وغلزوا لا شيء يا واپس مكلا شيء لا عالم الغيب اغزات تشبوه په پټو باندې والشهاده په ښکار باندې په ينبئكم خبر بدل کتاب سمی ما کندوم تعملون پا اغامن نجتاسو کول و آخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله علیم حکیم و آخرون نور کسانی مرجون چی رستک لے شویدی لأمر الله پیسلی دلنا تعالی تا اما يعذبهم یا بل عذاب رکی دیتا وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ يَا بَا تَوْفِيقِ لِتَوْبِهِ وَرْكَئِ دَيْتَا یا با اللہ توبہ قبل ایده دی یا توفیق لِتَوْبِهِ وَرْكَئِ دَيْتَا دا خمانا دا وَاللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهَ فُوَرِ حَكِيمٌ دا حکمت والا دے پدر کیا گا دریم قسم صحابہ اکرام ذکر کئی دریم قسم دا صحابہ اکرام اغا اچھاغی دا جہان نپاد شور تبوک دا غزانا او توبه امر است شوه فوری توبه نو ایستری په دې حالت کې د غیب فیصله موقوفه شوه ده پنځو سلو سبه دې توبه قبول شوه بیرو سلا یو سلا تلسم آیات کې د غیب بحث به راځي یو سلا تلسم آیات وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت دا آیات کې دی دا توبه دا قبولیت ذکر دے ندلتے والا توبه سکلا موقوف بکلا مرجون لی امر اللہ دا اللہ پیسلی تا روست شوی دای بارا کی با اللہ روست پیسل را لیگی نبی دا یو سلط اللہ سم کی پیسل را ولی گلا چا دای توبه ام قبول دا پانزو سر یو سر دای توبه قبول شوا دا غدری کسانو مرار ابن ربیع رجلانو کعب ابن مالک حلال ابن امیہ دی دا غزوی تبوک نپادی شویو او دی نا سستی شویو این منافقان نو خم مخلصین خلقو دلوی درجه صحابه اکرام دی خصوصی تی شویو دی تشکین ندی پادی شویو بیدا کم چی پادی شویو مخی منگو یو خو آغاو چی دا جماعت بستون پوری زان ترلی او لکابولو بابا رجلان ہو او بعضی داسیو چی اغیی توبه که تاخیر شو نکلا دری صحابه اکرام شو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین اللہ یعا کسان چی جوڑ کرے جمعات لرا ضرارا دفاد ضرر سولو و کفرا او دو وجد کفرنا و تفریقا او دو پار دو جدائی دا وصلو بین المؤمنین فما بین دو مؤمنانو کی و ارسادن او دو پار دو مورچی لمن دو پار دو چا حارب اللہ چی خلافی کرد اللہ تعالینا ورسول پیغمبر د الله نه من قبل مخکې د دینه من قبل مخکې د جمعه جوړول نه یا من قبل مخکې د غزوه تبوک نه ولا احلفن وخما قسمن بكيدا منافقان ان اردنا شمن اراده نو کړی الا الحسن مگر د نیکی والله یشهد الله گواهی کوي انهم لکاذبون یقینا د خامخا دروغجن دی. په دې آیت کې یو درې خبرې بیانوي. یو زورونه ورکوي په مسجد زراعت جوړولو باندې چې کوم منافقانو مسجد زراعت جوړ کړی وو هغوی له زورونه ورکوي. او دویم څلور صفات قبیحه د مسجد زراعت ذکر کوي چې مسجد زراعت د څه لپاره جوړ کړی وو. یو زرارن د زرار دپاره، دویم وکوفرن د کوفر دپاره، دریم و تفریقن د اختلاف راوستلو دپاره، او څلورم و ارشادن یا څلور صفات قبیحه د مسجد زراعت ذکر کوي. او د دې نه دا هم معلومیږي چې هر جومات چې هغه یو صفت د دې صفاتو نه راشي نو د هغې په حکم د مسجد زراعت کې د هغې مرانول دا واجب وي چې کله چا وس رسیږي. او د دې آیت په شان نزول کې واقع ذکر کوي چې نبی علیه السلام کله مدینې طیبې ته را هجرت نه و کړی نو مدینه طیبه کې یو سړی و د خزرجو نه هغې ته بې ابو عامر الخزرجي وه. دا یو پیرو ابو عامر الخزرجي جاهلیت په زمانه کې دی نصرانی شوی و او دارنګې علم ام وسو عبادت به هم کو د جاهلیت په زمانه کې نو د جاهلیت زمانه کې نصرانی شوی و علم هم وسو عبادت به هم کو او خزرجو کې به د ده یو مقبولیت هم و. کله چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته هجرت وکړو او مسلمانان په نبی علیه السلام راجمع شو بیا الله جنګ بدر کې مسلمانان ته بری ورکو نو د دې سړي د نبی علیه السلام او صحابه کرامو سره ډېره کینه پیدا شوله او ډېره دښمني وه. بیا دی د مدینې طیبې نه وتښتېد مکې ته لاړی د ابو عامر الخزرجي او مقصد یې دا و چې د مقابله کې زه قریش راوپاروم او قریش راپورته کوم د مسلمان د جنګ دپاره یا نور کوم د عربو قبایل دي هغه سه ملګري کوم. بیا د احد په جنګ کې هم دی راغلی و چې کله د احد جنګ و نو دا دعوت هم راغلی و د احد جنګ ته هم راغلی و د انصوار نه د ملګرتیا مطالبه هم کړې وه خو انصوارو ته رد بده ویل ده ته ابو عامر خزرجي ته او دې ظالم دا کار هم کړی و چې د احد په میدان کې داسې قوتي او کندیلونه هم کنستلي وو داسې قوتي او کندیلونه یې جوړ کړي وو. په یو قوتي کې نبی علیه السلام پرېوتی هم و نبی علیه السلام مخ مبارک زخمي شوی و دا رباعي غاښونه چې دا مات شوي و دا دوه غاښونه دې دې ته رباعي غاښونه وي لاندې او باندې دا هم د نبی علیه السلام مات شوي و دا سلیم زخمي شوی و. نو برحال دا یو منافقت ده کړی و په غزوه احد کې چې دا قوتي کنستري داسې کندیلونه غوني او د هغې نه په یو قوتي کې نبی علیه السلام را پرېوتی هم و. کله چې دی لا مکې ته نه و تښتېدلی او مدینه طیبه کې و نو نبی علیه السلام دله دعوت هم ورکړی و قرآن یې مته لوستلی و خو ده انکار وکړو بیا د نبی علیه السلام سه مباهله هم وکړه او مباهله هم د نبی علیه السلام سه وشوه دې نه وروسته دی مکې ته بیا تللی و. بیا کله چې د احد واقعه راغلې وه نو دې نه وروسته بیا د روم بادشاه چې هرقل هغې خواته لاړی اول خو د مکې نه مدینې د مدینې طیبې نه مکې ته تللی و او بیا د احد کې هم راغلی و د کفارو ملګرتیا کې خو د احد د جنګ نه وروسته بیا دی روم ته لاړی د هرقل خواته د هغې نه د نبی علیه السلام خلاف کومک غوښته او سه وعده وکړه چې زه به سه همکاري کوم په دې کې دا هغه څه وخت پاتې شوی یم د هرقل سره. بیا دلته مدینه طیبه کې چې کوم منافقانو د هغې سه رابطه هم جوړه کړه خط یې مو طریقه کړی و او دا یو ته ویلو چې زما اراده نه مدینه طیبه ته درځم او د دې پیغمبر د جنگ په اراده درم چې دسه جنگ وکم او د لپاره خلک تیاروم او زه باندې غلبه حاصلومه او دا یې موته وویل چې مال یو قرارګاه جوړه کړئ د جومات په نوم باندې چا کې مثلا زه څوک درلیږم خط دروړي یا دانګې زمونږ کوم ملګري چې هغه په دغه کې وخیرې م کوي نو بهرحال د دا رابطه له مدینې طیبې د منافقینو سره کړې وه د روم نه د هرقل بادشاه د خوا نه دا رابطه کړې وه چې ما له یو ځای جوړ کړ یو ټیکانه غونې د جومات په نوم باندې نو منافقینو دغه جومات شروع کړو مسجد قبا ته نږدې دا یو جومات دی جوړ کړو او دا وخو چې نبی علیه السلام لا د تبوک په سفر باندې نه وتلی د ایران نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې یا رسول الله موږ دغه رنګې جومات جوړ کړی ته راشه مونځ په کې وکړه د برکت دپاره هغه وایي چې را کله ضرورت وي نو د ضرورت دپاره څوک بیماران وي کمزوري یا یخني باران وي نو چې دی کې موږ هلته مونځ کوو نبی علیه السلام ورته وویل چې اوس خو سفر روان یمه او چې کله مې د سفر نه واپسي وکړه نو بیا به درشمه نبی علیه السلام چې کله تبوک نه واپسي کوله او مدینې طیبې ته لاره رسېدلی نه و په لاره کې و مدینې طیبې ته یوه ورځ یا نیمه ورځ پاتې وه په دغه ټایم کې جبرئیل امین نبی علیه السلام ته خبر راوړ دې مسجد زرار باره کې چې دا خو جومات دی په ډېر بد نیت باندې جوړ کړی دی او د هغې باره کې ورته د ورانولو امر وکړو نبی علیه السلام مسلمان ته جواب راولېږه چې دا جومات وران کوي زما درتو نه مخکې مخکې دا جومات وران کوي نو هغه جومات یې وران کړو او د هغه ځای نه د ګندګۍ ډیران جوړ کړو نو بهرحال دغه واقعې ته اشاره کوي چې دا ابو عامر خزرجي دا مدینه طیبه کې یو پیر و د خزرج قبیلې نه و چې کوم انسوار و انسوار دوړه دي واسه او خزرج ډېر خزرج نه و جاهلیت کې نصرانی شوی و او دغه رنګې چې علم یې هم حاصل کړی و او عبادت به یې هم ډېر کاو او خزرجو کې مقبولیت هم ډېر و خو چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته لاړې نو د نبی علیه السلام ته یې په زړه کې ډېره کینه او دښمني پیدا شوله او د هغې نه بیا مکې ته لاړې د مکې نه بیا د هرقل بادشاه خوا ته تللی و دا ونه د مدینې طیبې د منافقینو سره رابطه کړې وه چې ما د جومات په نوم باندې یو ځای جوړ کړی نو بهرحال دوی دا جومات تیار کړی و خو الله نبی علیه السلام ته خبر ورکړو د دې جومات باره کې او دا جومات یې وران کړو اکرمه رحمه الله وایي چې عمر نو د یو سن نه تپوس وکړو چې دا جومات جوړېده په دې کې تاسو همکاري کړې وه که یې نه وه کړې نو هغه ویل اعنتو فیه بساریتی ما ویل په دې کې یوه ستنه ورکړې وه چانده کې مې یوه ستن ورکړې وه نو عمر نو ته ویل افشر بها ساریتا فی عنقک من نهر جهنم دا زیری ویل در کومه چې دې په عوض کې به په جهنم کې ستا په سټ باندې ستنه پرته وي یوه ستن یې دې جومات کې ورکړې وه نو په دې ویل عمر نو ډېره زورانه ورکړه د دې وجې نه کوم جومات چې هغه کې دا صفات راشي علما هغه جومات ورانول په کار دي چې کله سری قدرتی او د دې وینه د یو جومات خواته بل جومات جوړول هم نه په کار دا جومات د مسجد قبا خواته جوړ کړو نو چې کله یو ځای کې جوړ جومات دی دای خواته بل جومات جوړول دا مناسب نه دی دا د دې لپاره چې دا بل جومات هغه جمع متاثر نه شي کله خلک دا سکه مثال یو بل نه خفګان او ګیله پیدا شي یو جماعت موجود دا غی مقابل کی نزی بل جماعت ته جوړ کی دین علماء منع کړی دا البته علماء کو محله غټی او یو جماعت کی خلق ناراضی نه به د ضرورت دونه دویم جماعت جوړول شي خو بهرحال کدا سي ضرورت نه محله ډیر غټه نه نه یو جماعت خواته بل جماعت جوړول دا صحیح نه دی جایز نه دی دا رنګي علماء دا مسلم کوي چې یو ښار دی په هغه کې دوه درې جامع مسجد جوړول نه دي پکار دا ده چې یو جامع مسجد چې خلک یو جومات ته راځي د جمعې مونځونه ډېر جوړول دا هم ښه نه دي چې مثال څلور پنځه کوره یو د جمعې مونځ کوي د اختر مونځ کوي دا ښه کار نه دی په دې د مسلمانانو هغه وحدت چې دی یووالی خرابېږي اتفاق یې پرې خرابېږي د دې وجې نه دا مسلم علماء لیکلي چې یو ښار دی په هغه کې دوه درې جا مسجده جوړول دا په کار نه دي. دا ځای باندې تفصیل مدارک کې دا تفصیل کړی دی. او بیا دا هم وایي چې کوم علما دا خبره کوي چې کوم جومات د ضرر دپاره جوړ شي، د ریاکارۍ دپاره جوړ شي، د خپل شهرت دپاره جوړ شي، د هغه په حکم نو مسجد ضرار کې په هغه کې لمونځ کول جایز نه دي، او دارنګه د هغې ورانول هم پکار دي. بیا بل یو مسله سره تفسیر قرطبي دا هم لیکلی چې یو سړی د یو ظالم سړي امام، یو ظالم حکمران دی او د هغې امام وي، نو هغې پسې شاته لمونځ کول دا پکار نه دي. تفسیر قرطبی کې قال علماء ان من کان اماما لظالم لا یصلی وراءه. یو سړی دی، یو ظالم خان دی، ملک دی، حکمران دی، افسر دی، بادشاه دی، د هغه امام وي، نو په دغه امام پسې هم شاته لمونځ کول پکار نه دي. البته که هغه امام معذور وي بیا شاته لمونځ سړی کولی شي. او بیا واقع ذکر کوي چې بنو عمر ابن عوف چې هغې دا مسجد قبا جوړ کړی و، بنو عمر ابن عوف دا چا چې مسجد قبا جوړ کړی و، دی د عمر نه تپوس کړی و چې مجمع ابن جاریه، دا یو کس و مجمع ابن جاریه، چې دا مونږ زموږ جومات کې امامتي راکوي. عمر رضی الله عنه چې نه دا امامتي نشي کولی، دا خو د مسجد ضرار کې امامتي ده کړې و، مسجد ضرار کې امام پاتې شوی دی. هغه دا وجه ذکر کړه چې دا مجمع ابن جاریه ویل دا امام مه جوړوي. عمر نه ورته وویل ولې؟ وایي ځکه دا مسجد ضرار کې امام پاتې شوی دی. نو دې نه دا معلومه شوه چې ګوره د یو ظالم سړي امام یې په هغه سیمو نه وي پکار. نو دغه مجمع ابن جاریه راته وویله چې امیرالمؤمنین تلوار مه کوه، وایي زه ته خپله خبره کوم، فوالله لقد صليت فيه وانا لاعلم ما قد اثمر عليه. وایي زما دې په الله قسم ما دا لمونځ چې کړی و نو ما ته د دې منافقینو نیتونه نه و معلوم، او که ما ته د دې منافقینو نیت معلوم وای نو ما پرې کې مونځ نه کاوه. خو ده وایي چې زه لکوم او قرآن مې لوستلی شو، او دا سپینګیري و مشران و جاهلیت کې وخت تېر شوی او قرآن یې نشو لوستلی، نو ما به دی له لمونځ کاوه. خو زما دا ګمان نه و چې ګنې دا به د ګناه کاري، نو ځکه ما په دې کې امامتي خلکو له کړې ده د مسجد ضرار کې. نو عمر رضی الله عنه په دې باندې معذوره وګاڼه. هغه وایي چې سعید ابی هغه بنو عمر بن عوف ته وویل چې دا مسجد قبا کې تاسو امامتي کولی شي، ځکه دی سو مسجد ضرار کې امامتي کړې وه، خو دې د امامتۍ کې معذوره و، ځکه دته علم نه و چې ګنې دا مسجد ضرار دی او د منافقینو په یو غلط نیت او په غلط اراده باندې جوړ کړی دی. خو بهرحال واقع دې دپاره ذکر شوه چې ځینې امامانو چې لمونځ هم نه وي پکار، چې هغه د یو ظالم حکمران مثال فوج له چې دی هغه امامتي کوي، فوج قاتل فوج چې هغه مسلمانان وژني، شهیدان کوي، وحشیانه بمبارونه پرې کوي، مسلمانان ګری تاری چاپی پی غورځي، ظلمونه کوي، داسې فوجیانو دپاره چې کوم امام وي نو هغه امام پسې مونږ نه دی پکار. بیا هغه عالم چې هغه د فوج صفتونه کوي، ډېر داسې چې هغه د پاکستان د فوج ډېر صفت کوي، یاره وایي داسې د پاکستان په ادارو کې مواحد هم دا اداره ده د دې فوج صفت کوي، او کله دا هم وایي چې یاره که دا فوج د خلافت عثمانیه په زمانه کې وي نو خلافت عثمانیه به سقوط نه وای کړی، دا صفت یې هم کوي. نو دلته د امارت اسلامي نمونه موجوده وه په افغانستان کې، نو دې ولې سقوط وکړ؟ د امارت اسلامي په سقوط کې خو بنیادي کردار پاکستان فوج ادا کړی و، او دا که خلافت عثمانی په دور کې د پاکستان فوج موجود نه هغې به سقوط نه کولی. نو ګوره بیا داسې عالم چې هغه بیا مفتي وي، هغه شیخ وي، هغه بیا د یو لوی جماعت قیادت هم کوي، بعضې داسې چې د پاکستان د پوسه به اوږه په اوږه ودرېږو، بعضې خلک دا خبرې هم کوي. نو ګورې دا خبرې څوک کوي؟ د پاکستان فوج چې کوم ظلمونه کړي په دې ټولو ظلمونو کې ورسه په مفتو کې ځان شریکوي، ځکه یو سړی یو ګناه وکړي او تاسو په ګناه راضي شي. نو د قرآن د ګڼو ایتونو کې ځای ځای د اشاره تیر شو، فعقرون ناقته چې راغلی و نسبت دغه زخمي کولو د اوښې شاته وکړه، ټول قوم ته یې وکړو. ولې اوښه خو یو سړی زخمي کړی و، خو نسبت یې ټول قوم ته ولې وکړو؟ دا نور قوم ته راضي و. نو هر څوک چې د پاکستان د فوج نه راضي کېږي فورن آیات تر شو اللہ تاسو منافقان ناراضی کیږي الله ته ناراضی کیږي وګورئ د شي په چاغي دومره ظلمونه کړی دا غیبه سره صفات کوي دا څومره قتل عام شو کله په زرګونو زرګونو خلک په شهادت ورساو دا نه په لکونو بچی ایمانان ته په زرګونو بیبیانې کونډې کړلې جمعاتونو مدارس وړنګول په دې ټول ګناه کې سره شریکیږي چې دې حالت کې سره دا په صفات کوي وګورئ دې واقعات دا مسله دې زبانی علما ولیکلي چې د ظالم سره امامي نو هغه امام پسې شاته مونځ هم کول نه دي په کار دارنګې دا مسله تي معلومه شوه دې واقعاتو نه چې کوم د ګناه ځینې هغه سېزل غواړي نبی علیه السلام نه مسجد زرار سېزلی و امر یې کړی و نبی علیه السلام له سفر نه نور رارسېدلی مدینې طیبې ته په لاره کې و خو د لارې نه پیغام رالېږلی و چې دا جومات وسېزئ ختم یې کوي نو ګورئ کوم ځای چې د ګناه ځای نو هغه چې دی سېزل او ورانول په کار وي یا مثال په طور سره د شرابو دوکانې یا دغرنګې یو ځای کې بل منکر دی په هغه کې سینماګانې هغه سینما سېزل ورانول غواړي د شرابو دوکان نه دي دغه دوکان نه ورانول او سېزل غواړي د ډمچورۍ دوکان لري چې هغه کې غلط چې تصویرونه وي د پهاشي اوریاني پکې کیږي یا دارنګې ډنګ ټکور په هغه کې کیږي نو داسې د معصیت ځینه چې دا سېزل غواړي دې ته تعزیر ویلی کیږي تعزیرن دا سېزل غواړي حافظ ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې د دې غزوې تبوک فواید بیانوي زاد المعاد ډېر ښایسته کتاب دی د نبی علیه السلام په سیرت باندې نو هغه دا غزوه ذکر کوي او بیا دې فواید هم بیانوي نو د دې غزوې تبوک فوایدو کې دا خبرې کړي دي چې کوم د ګناه ځای نه وي هغه سېزل غواړي یا کوم ځای کې شرک کیږي په هغه کې من جوران ناست وي او د شرک اډې ته جوړې شوې هغه هم رانول غواړي لکه عمر رضی الله عنه یو کلی مکمل کلی شوی و په دې باندې چې هغه کې شراب خرڅېدل دا واقع ذکر کړي چې یو کلی و هغې کې به شراب خرڅېدل نو هغه ټول کلی عمر رضی الله عنه سېزلی و دارنګې یو دوکان درویشو د ثقفي دوکانو هغه سېزلی و یو سړي نوم ورویش د ثقفي ارویشې ته به عمر رضی الله عنه سوی پویسیق بیې ورته وه دا نوم یې مله بدل کړو ویل دی رویشد نه دی نه لاره ښودونکی نه دی بلکې دی پویسیق دی پاسیق دی او د هغه دوکان یې سوی و دارنګې سعد رضی الله عنه د هغه بنګړه او کور یې سوی و هغه یو ځای کې کوفه کې غالبا کوفه وه هغه کې ده ځان له یو ځای جوړ کړو یو بنګړه غوندې کور یې و هغه کې دروازه ولګوله دروازه به یې بنده کړله چې دا شور او ځواک ډېر نه راځي عمر رضی الله عنه د هغې نه دروازه ځای وسېزه ویل ته خو د خلکو امیر یې دا خلک دروازه به بنده نه ساتي کلاو به یې ساتي چې ضرورتمند راځي تا ته خپل حاجت پیش کوي ځکه عمر نو په خپل والیانو پابندي لګولې وه چې دروازې به نه بندوي ځکه ضرورتمند خلک راځي د هغې به ضرورت وي ځینې والیان داسې چې هغه په مودو مودو چا سې ملاقات نه کوي یا ځینې حکمرانان داسې د عمارت اسلامي په والیانو کې هم باید داسې شته چې مثال خلک ضرورت وي مهاجرین یې د هغې ضرورت وي روغ کال مسؤلیت وکړي او مهاجر له یوه ګنټه ملاقات لنه ورکوي نو عمر هم په خپلو والیانو دا پابندي لګولې وه چې دروازې به بندې نه ساتئ دا به همیشه لپاره کولاو ساتئ هغه به ورکو چا دا دې خلاف کوه زه به له سزا ورکوم نو سعد نو ډېر لوی صحابي دی خداوند یې د هغه بنګړه چې دی سېزلې وه چې تا ولې دروازه بنده کړې ده یا دارنګې نبی علیه السلام ویلي چې کوم خلک جمع ته نه راځي زما اړه دا غواړي د هغې د کورونه وسېزم خو نبی علیه السلام ولې نه سېزل و ځکه دی کې ماشومان او زنانه دي د هغې د وجې نه پرېښي وو یو سړی جمع ته نه راځي د هغه کور هم سړی سېزلی شي بلکې نبی علیه السلام وایي دا مې زړه غواړي چې د کورونو کې ځان نه دا خلک هم ورسه وسېزم یوازې دا کورونه نه دا کوم خلک چې جمع ته نه راځي جمع په خپل ځای اهمیت ډېر لري دارنګې دا مسله ته دا معلومه شوه په دې زبانې دا مسله هم لیکلي یو جومات دی او هغه جومات په مقبره کې جوړ کړی شي نو جومات ورانول غواړي او که چېرته جومات وي او په هغه کې مړی دفن شي نو بیا ترې هغه مړی ایستل غواړي چې کوم یو مخ یا به پرېږدي او چې کوم یو وروسته یې هغه بدلې کوي. که جومات مخ کې و، بس ساده خلک دلته شته دی چې هغوی جوماتونو کې مړي دفن کړي دي، درو کې دا زیف زی بعض جوماتونو کې دا قصې شته دی. ساده خلک یاره ده وصیت کړی چې ما به جومات کې دفن کوي، وصیت یې کړی، غلط وصیت یې کړی، دا خو نه منلی کېږي. ګورې بعض جوماتونو کې مړي هم دفن کړي دي، دغه مړي ته د ایستل غواړي. هغه ځینې خو ډېر زاړه شوي دي، کمې زمانې دي، هغه کې خو مړي نه دي پاتې، خاورې شوي دي مکمل. خو دومره کول پکار دي چې قبر هغه نوم نشان ختم کړی شي، کسی اڈوکی مڈوکی پاتی یا بل جاتا نقل کلیشی. بہرحال کدا قبر روسی قبر با ختمی دی، کو جماعت مخ کے نپازے کی قبری یا دیرائی مقبرائی او روس جماعت جوڑ شوئی نو بے با جماعت رانے. نو بہرحال دا مسائل دے زیبانی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کری تفسیر قاسمیم نقل کری دے زیبانی. او دا دی جماعت په مقاصدو کې یو مقصد دا و چې و تفریقا بین المؤمنین، یعنی مخکې به یو جومات کې جمع کېده، نو چې یو جومات کې جمع وي نو کې دی کې د مسلمانانو یووالی، خو چې جوماتونه بیلابیل شي نو دا سبب د تھوڑو د اختلاف ګرځي. نو ګوره دا ظاهري جوماتونه دا ډېرول نه یې په کار، یا دانګه جامع مسجدونه ډېرول نه یې په کار. نن سبا خدا مصیبت دی په دې علاقو کې، یو جماعت جوړې خواته ته بل جماعت هم جوړ کړی، نو دا ښه کار نه دی، کلی کې مسلمانان وحدت خرابېږي. بعضې داسې وړوکې کلی پاکې بد بدري جماعتونه وي، که مکلی ډېر غټ وي او یو جماعت کې نه راځي نو بیا نور جماعتونه سړی شي جوړولی، خو کلی غټ نه وي نو بیا دا ډېر جماعتونه ښه نه دي. دارنګې دا جامع مسجدونه هم ډېر ښه نه دي. په کار دار جامع مسجد په یو ځای باندې چې ټول خلک یو ځای ته راجمع کېږي، نہ سبا سلور و پنجہ کسا کو رہ بھائی زان لب جماعت کی رختر میں جب اب کہیں جمعے میں بب کے کہیں نہ داخل کارن دے سابقہ نہ سر حالات گوری چھ اکثر دا جمعے میں بپ لگ لگ سے کہہ رہا کہ مثال مجھے مسجد نبوی کے بس جمعے میں اس کہہ رہا جدا جدا نہ بخلق مسجد نبوی تر آتا جدا بانڈے بہت لڑ لڑ نہ خلق مسجد نبوی تر آتا نو خدای دې چې جمعهونه ډېر نه چې مسلمانانو هغه ټولو اختلاف پکې نه راځي، لکه د سوی تفریقا بین المؤمنین. او ارشاد لمن حارب الله، لمن حارب الله نه مراد څوک دی؟ دغه پیر صاحب دا پیر څوک؟ ابو عامر الخزرجي دی، پیر راهب. ها لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه. اللہ لا تقوم فیہ، موزی کب دی جماعت کی ابدا ہمیشہ دپارا. لم مسجد خامخا اغا جماعت اس سے ساچی بنیادی خودلی شوانا تقوی پفریزگاری بانی من اول یوم من داول ورزینا، احق و دیر لائق دی ان تقومی تودری فیہ پاگی کی فی پدغا جماعت کی رجال انداز سلیری یحبونا شیغا منکی ایت اطوہرو چیزان پاکی، واللہ یحب المطوہرین اللہ پاک منکی دا پاکانو خلق سرا. دیات کے یو سو خبر ذکر کئی، یو حکم دا مسجد زرار ذکر کئی چی اللہ وی مسجد زرار کی منز کا واللہ حرام دی، لکا اللہ سوی لا تقوم پیه ابدا. نگوری جماعتون کی محتیات پکاری چھے کم جماعت دا سے جوڑ شوئی چھے دا توڑا و اختلاف کو بنیاد جوڑ شوئی دا مسلمانان وحدت پی خراب شوئی، نا اغا جماعت کی منز کول دا من دی. لکا اللہ و لا تقوم پیه ابدا، ابدا سمن ہمیشہ دا پار عبدی کی مننکے. درہم اشارہ دا پزیلت دا مسجد قباتا، لا مسجد احسس علی التقوی، دا دینا مراسر مسجد قباری. بعض مسجد نبوی تی مراد دے، خو غور قول دارے چھ دین مراد مسجد قبا دے. اللہ مسجد قبا دا اول ورزن دیر پا اخلاص جوڑ شوئے رے. گوری دا مسجد قبا پا زیلت تا اشارہ وشوا، او دیتا اشارہ دا چھ کم مخکنے جماعتی نو دا غیل حاضر دیر پا کاری، دکا اول چھ کم جماعتون جوڑ شوی نو آگے کی اخلاص دیری پا نسبت دا رسنو جماعتون باری. اور نبی علیہ السلام دا دی مسجد قبا بارکی وی چې صلات فی مسجد قباء کعمره په مسجد قباء کې سره یو منځو کې نو دومره ثواب کې لکه عمره چې کړي نو د مسجد قباء ځان ډیر فضیلت دی مسجد نبوی فضیلت هم ډیر زیات دی او د هغې نه وروسته د مسجد قباء هم ډیر فضیلت دی دا نه حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یزور مسجد قباء راکبا و ماشیا نبی علیہ السلام به مسجد قباء زیارت ته ورته پیاده به هم ورته دارنګې سورلۍ باندې به هم ورته نو دا دومره غوره جومات دی چې نبی علیہ السلام به دې زیارت ته ورته دریم دې ته اشاره ده چې مسجد قباء کې مونځ کول دا ډیر غوره دی ولې یو خدا چې الله وي د جومات په اخلاص جوړ شوی او دویم فیه رجال په دې کې چې کوم سړی مونځ کوي نو هغه خلک نیکان دی کوم مقتدیان دي په دې کې مقتدیان ټول نیکان خلق دی نو دوه وجې شوې یو دا چې مسجد قباء جوړ شوی په اخلاص دی دویم دې کې چې کوم خلک دی هغه هم دیندار دی څلورم کې دا مسله معلومیږي چې کوم زاړه جوماتونه په اخلاص جوړ شوي نو په هغه کې مونځ کول دا ډیر غوره دی د دې نویو جوماتونو په نسبت باندې چې زاړه جوماتونه وي نو هغه کې اخلاص ډیر چا چې جوړ کړي په اخلاص یې جوړ کړي نه هغه کې مونځ کول دا غوره دی پنځمه ته دا مسله معلومیږي چې کوم جومات او د محلې والا خلک دیندار او نیکانی نو د هغوی په جومات کې مونځ کول دا ډیر فضیلت لري د کومې محلې خلک دیندار او نیکان خلک وي لکه بعضې محله کې چرسیان او بنګیان ناجمع شوي نو هغه چرسیان او بنګیانو په نسبت باندې چې کوم محلې خلک نیکانی د هغې جومات کې مونځ کول دا غوره دي ځکه الله فیه رجال یحبون ان یتطهروا دا مسله ترې معلومیږي اووم د دې نه شپږم دا چې عمر نو د دې نه یو استنباط کړی دی چې هغه وایي تاریخ به د هجرت نه شروع کیږي ځکه دې ته په قرآن کریم کې اول یومین ویل شوی ده چې نبی علیه السلام کله د مکې نه مدینې طیبې ته راورسید هجرت یې وکړو نو د رارسېدو سره د دې مسجد قباء بنیاد ایښی و او دغه ورځ چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راورسید دې ته الله قرآن کې څه ویلی اول یومین یې ورته ویلی نو اول یومین هغه چې تاریخ به د څه نه شروع کیږي د هجرت نه لکه عام داسن هجري چې ده دا د نبی علیه السلام د هجرت نه شاید دې آغاز شوی دی او مخکې ما ویلو چې صحیح طریقه دا ده چې سن هجري باندې حساب کېږي عام حساب نن سبا په سن عیسوي باندې کېږي نو دغه صحیح نه دی بعضې علماو په دې باندې رد کړی هغوی دا تشبه مع الکفار ده بلکې موالات مع الکفار یې هم ورته ویلی چې دا د کفار سه مشابهت موالات دی په دغه مسله حساب نه کوي حساب کتاب په کار ده سن هجري باندې کېږي عمر نو دا دې کې صحابه کرام سره مشوره کړې وه چېرې تاریخ موږ مقرره د کوم وخت نه مقرر کړو نو بیا د هغه رایې دا ور دوی باندې صحابه کرام اتفاق وکړو چې کوم ورځ نه نبی علیه السلام هجرت مدینې طیبې ته کړی وو د دې نه به هجرت چې تاریخ حسابه وو ځکه دې ته قرآن کې اول یومین ویلې شوې ده بیا دې جومات کې لمسجد اوسس علی التقوا دې کې غوره قول دا دی چې دینه مراد مسجد قباء دی اگر چې بعضې وایي دینه مراد مسجد نبوي دی مسجد نبوي خپل فضایل لري خو مسجد قباء دم فضایل شته دی نبی علیه السلام چې لاړی دې جومات بنیاد ایښی و او ګورئ دا هم ترې معلومه سړی په یو علاقې ته ورځي نو اول دې د جومات غم کوي یو سړی یو ځای کې مثلا محله جوړیږي یا یو سړی یو ځای کې کور جوړوي په کار دا ده چې اول د جومات غم وکړي نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته لاړی نو د ورتلو سره پوري د جومات بنیاد ایښی و نبی علیه السلام له خپل کور نه و جوړ کړی خپل کور هم د نبی علیه السلام نه و نبی علیه السلام چې اول لاړ دی ابو ایوب انصاری نه په کور کې پاتې کېده د نبی علیه السلام خپل کور نه و خو ګورئ د کور نه مخکې د اول د جومات انتظام وکړو نو په کار دا ده چې یو سړی یو ځای کې دغه پاتې کېږي نو چې اول د جومات غم کوي او بیا وایي یحبون یتطهروا دوی مینه کوي چې ځان پاکي ځان پاکول دوه قسمه دي یو ظاهري پاکي ده لکه مثال سره اودس کوي علماو دینه مراد دا هم ده چې اوبو باندې استنجا کوي استنجا په ګټو لوټو هم جایز ده په اوبو هم جایز ده دواړه جمع کول هم صحیح دي فغوره طریقه غسل سنجا د پوبو بانی نو يحبون ان يتطهروا کی سنجا بالمات مراده یا سلی او دس مات کی پاو سی پوری نو او دس وکي اغم دلی مستار دی يحبون ان يتطهروا او دا خطه طریقه ده چې سره پاو داسه کی ګرځي او دس مات کی پوری نو او دس وکي دا ډیره غوره طریقه ده دارنگی او دا سن لو رسا چلے بے دورا کاتا نپلو کی دیم زان اللہ پزائل لی نو اللہ ویلا تا قن پیه ابدا اللہ من او کچھ دی جماعت کی با من نکے فمن اساس بنیان والا تقوی من اللہ آیا آغا سوک چی بنیادی خیرے اساس بنیادی خیرے بنیانو دا با دیخ پلی على تقوى من الله فير باندې دلانا ورزوان او پرزاد الله باندې خير غره دي امن اسسا او که او شوشي بنيادي خير بنيانه ده باندې خپلي على شفا جرفين بغاړه د اډر کمر باندې شفا جرفين بغاړه د اډر کمر یا په غاړه د کنده باندې جروب شګلوړي مقام ته وای نو اعلی شفا جروبین په غاړه د ډر کمر باندې هر ان چې غا ورزی دون کې رڼې دون کې یعنی ورزی دون کې پن هار به په شو ورزی کې سر ددنه فینار د عبادیو ورزی کې سر د سلینا فینار جهنم په ورد جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي قوم ظالم تا پریاد کې د دو قسمه جماعتونو منځ کې تقابل ذکر کای مخکې د دو جماعتونو بحث وشو یو د مسجد زرار بحث وشو او دویم د مسجد قباء بحث وشو نو د دوړو منځ کې تقابل ذکر کای او د مسجد قباء والا صفات کای چې د مسجد قباء والا چې دوی متقیان دي دوی مقصد د الله رضا ده او دغه رنګې د مسجد زرار جوړوونکو بدی بیانوي او هغې ته چېری تخویف ورکوي چې اعلی شفا جرفین هار پنهار به فی نار جهنم دا څو خبر ته اشاره وشوه د دوه جوماعتونو منځ کې تقابل هم وشو او د دې دوه جماعتونو چې کم جوړون کیو دا غي منځ کې یو تقابل ذکر شو چې چا مسجد قباء بنیادی کې نو دا په تقوا او په اخلاص دی او د الله د رضا لپاره دی او چا چې د مسجد زرار بنیادی کې دی نو دا علا شفا جرفین هارین پنهار بی فی نار جهنم د دې مستحق دی لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله لا يزال هميشه بي بنيانهم بأبادي ذيو الذي أغى بنوا شري جوڑا كليو ريبة شك ريبة شك يا سبب ده شك في قلوبهم فزنون ديكي الا ان تقطع مگر ٹوٹی ٹوٹی شیڑوں نہ دیو اللہ پوئے دو حکمت والا دے پدے کی اغا آیات کی اغا سر دوران ولو دو مسجد زرار ذکر کئی نبی علیہ السلام دو جماعت ران کو خود دی اثر سو نلاوی دی اثر داو چی تر مرگ پوری بدا منافقان پریشان بای حیران بای او پشک بای او غصہ کے بای یعنی د دې جماعت پرانې دلو باندې د منافقان ډیر زیات خپه او ډیر زیات پریشان وو او الله د دې دا شک او نفاق یا د دې دا پریشانی او خفګان دا به تر مرګه پوري د مرګه پوري به دا خفګان په زړه کې چره پروت الا ان تقطع قلوبهم مقصد داري چې دین مراد مرده مگر شو ټوټي چې دې لرونه سمانه یعنی تر مرګه پوري او تقطع دا په اصل کې تتقطع علی دا یوتیتی حذف شوی دا الا ان تتقطع فا یوتا حذف شنو تقطع پا دی شو او دین مراسل مرده یعنی مقصد داره تر مرگ پوری بدهی پا شک بایی پا منافقات که بایی او دغرنگی دیو خفغان کی ابن کثیر رحمه الله وی چه الا تقطع قلوبهن مد اکثر سلف پنځوانی دین مراد مرگ دی ان لند دار شدا خفغان بردی تر مرگ پوری پزله کی ندی خفغان نه بدین اخلاصی یی او بازی ادام نام کئی چ الا تقطع قلوبهم مقصد و ادارش پہ اخلاص سره توبه وباسی فاکثر سلف دغه معنا کری چ الا تقطع مگر ټوټی ټوټی شر دی و زنا په مرګ سره نو یا ټوټی ټوټی شم آسمان انتر چمړ شي تر مرګ پورې بدی په شک او نفاق او پریشانی کې پراته ای دا کدا منافقان د جمعه پورانې دور ډیر زیات خوشاله و دا پریشان و ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقينا لا فسد المؤمنان نفسنا لدى يومان لدي بان لهم الجنه فبدل ذيك شدي لب جنتي بان لهم الجنه فبدل ذيك شدي لب جنتي يقاتلون ذي بجنك في سبيل الله فلا ذلك فیقتلون فذیبا وجن کافران لرا ویقتلون ذیبا وجل کی وعدا علیه وعدا کرد اللہ پاک وعدا علیه وعدا دا پا اللہ پاک بانی یعنی اللہ وعدا کرد دی سرا او حقا لازم را پی التورات چی دا ذکر شکل التورات و انجیل و قرآن کی ومن اوفا اوسوک دے ډیر وفادار بیا دی فواده خپل باندې من الله د الله پاکنا فاستبشروا پس خوشالی حاصله کوي ببیعکم الذی پس سودا ستا سی باندې الذی هوا سودا بایاتم چې تا سودا کړی دا به پاغي باندې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابی لویه ده دیات کې اوسو خبرې دي یو پایت کی ترغیب دے جہاد تھا چل اللہ دی جہاد بانی سودا شوی شیخ پل مال او جان بد اللہ پلار کی قربانی کوئی او دا دیر پر لستا کی دا تم ذکر کئی دل تے تسوا سودا یو تو ار مومن سے سودا شوی دا بد مال او جان چلے بد مال او جان دوڑ اللہ پلار کی قربانی کئی دل تطبیع وی صورت سوپ لسم کیو تا تجارت ویلی حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب الالیم دویم دیتا اشاره دا چلاوی دا دیر مضبوط سودا دا دیر مضبوط سودا دا ذکر سودا کی شپاک شئی نپکاری سرائش سودا کی بیع کی شپاک شئی نپکاری یو بائی خرسون کے یو مشتری خستون کے یو مبیع یغا سودا یو سمنی دا قیمت سمن و قیمت و توی بل گواہان پکاری بل لکل پکاری نگوری دی جا کے بائی سوک دے دا ان اللہ اشترا اللہ مشتری دے او خرسون کے سوک دے دا مومن دے مومن دا خپل مال جان خرسی پا اللہ بانی واللہ تی آخری او مبیع سر مبیع دا مومن مال او جان دے او بے دے سمن سر بے ان لهم الجنہ دا سمن دے قیمت دے گواہان پا دے کی سوگ دی گواہان پا کی انبیاء علیہ السلام دی او لیکل کمزوری کی شوی نو لیکل پر دری کتابون کی شوی تورات انجیل او قرآن کریم نو گورا شپاگ وارا خبری دیکی ذکر شوی دی چه مشتری سوگ دی اللہ ان اللہ اشترا او بائی خرسون کیا سوگ دی من المؤمنین ہر مؤمن دا خرسون کیا دی مبیع سلا انفسهم و اموالهم مال او جان دا مؤمن دی مبیعی سمن سرے بیان لهم الجنہ دای سمن دے او دا لیکل کم دے کی شوی نو پی تورات والانجیل والقرآن او دے کی گواہان شوک دی نه گواهان په دې کې رسولان دي، پیغمبران درې گواهان دي. دریم آیت کې اشاره ده چې نفس انسانی دا ډېر عزتمند دی، د انسان دا نفس دا ډېر قیمتي او ډېر عزتمند دی. ولې؟ ځکه دې اخیستونکی ډېر لوی ذات دی چې الله تعالی دی، او بل د دې قیمت ډېر زیات دی چې هغه جنت دی. یعنی په کار دا ده چې یو مؤمن د خپل مال جان معمولي شی ونه ګڼي، دا ډېر غټ شی دی. د مؤمن دا نفس دا روح چې ده دا ډېره قیمتي ده، او ډېره قیمتي. ولې؟ ځکه الله تعالی ته اخیستې ده، الله یې اخري، بل قیمت یې ډېر زیات دی. قیمت کې څه ورکوي؟ جنتونه ورکوي. نو دې کې دې ته شته چې ډېره قیمتي سرمایه د سره بې ځای مه لګوه. لکه ډېر خلک د خپل نفس په پوله او پټي باندې وژني، په پوله او پټي مه وژنه، بلکې د الله په لاره کې جهاد په سبیل الله کې د خپل نفس دغه کا قرباني کا. څلورم دې ته اشاره ده چې مؤمن به خپل نفس د خپل رضا مطابق نه استعمالوي، بلکې د الله د حکم مطابق به استعمالوي. ولې؟ ځکه ده دا نفس خرڅ کړی دی په الله باندې. نو د الله دا نفس بنیادي د الله دی، نو سړی کې د خپلې خوښې مطابق به نفس نه استعمالوي. لکه مثال، یو سړی یو شی خرڅ کړي، ګډه او بزر یې خرڅه کړه، نو دې ګډه او بزر کې ته خپل تصرف نه شي کولی. چې چا نه واخیست، د هغه د رضا مطابق تصرف به دې کې کېږي. نو دا نفس نه الله اخیستی دی، نو خپلې رضا مطابق به نه استعمالوي، بلکې د الله د حکم مطابق به دا خپل نفس استعمالوي. لکه بعض جاهلان لیکي خپله خاوره خپل اختیار نه، خپله خاوره خپل اختیار نشته، د مؤمن لپاره خپل اختیار نشته، بلکې دی به دا خپل نفس د الله د رضا مطابق دا استعمالوي. یا مخکې هغه مارشونه زانه وکېده چې زما جسم او زما مرضي ده، که نه میرا جسم میرا مرضي. نو ګورې، دا اختیار چاته نشته چې خپل جسم د خپل رضا مطابق تقسیم کړو، بربند وځي او دغرنګې مارچونه کوي. نو د دې اختیار الله بنده ته نه دی ورکړی، دا نفس ستا په اختیار کې نه دی. پنځم دې ته اشاره ده چې الله هر نفس نه اخلي، بلکې من المؤمنین، ایماندار خلکو نفس اخلي، من الانسان نه وایي، بلکې من المؤمنین وایي. د دې نه جهاد کې مرد سړی نه شهید کیږي، ذکر اس د دا دانه پس الله خوخ نه ای، الله ای ناخری. هغه څوک شهید کوي چې هغه الله ته ګران، الله ته محبوب، پاک، اخلاص، تقوا پکې، هغه د ملګرو خدمتونه کوي، پاکې د قربانۍ جذبه پکې، نو هغه خلکو ته الله شهادت نصیب کوي. نو ځکه دا من المؤمنین ټکې د دې لپاره اضافي کو. بل دې کې دې ته اشاره ده، شپږم دې ته اشاره ده، د الله لوی احسان ته اشاره ده چې ګوره، دا مال او جان دا خو اسیم د الله تعالی دي، او د بنده سه امانتن او سوالي ورسه پراتي دي. نو ګوره، دا کوم شی چې الله تعالی سوالي درکړی دا د نه اخلي، او د دې ډېر غټ قیمت درکوي چې هغه سره جنت دی. نو دا مال او جان خو اسیم د الله دي، تاله سوالي درکړي دي، خو دغه سوالي شی نه بیرته اخلي، او ډېر غټ عوض او غټ قیمت هم الله درکوي. نو دا د الله لوی احسان دی خپل مخلوق سره او د مجاهدینو سره. لکه مثلا ته یو سړي له سوالي یو زر روپۍ ورکوي، او بیا هغه ته ووایي چې دغه زر روپۍ ما ته راکړه، دې په عوض کې تا له کورونو روپۍ درکومه. نو دغه زر روپۍ خو اسیم ستا وي، او به سړي له دې سوالي ورکړې وي. نو دا مال او جان اسیم د الله تعالی دی، د مؤمن سره سوالي امانتن پراته دي، او بیا الله پاک اخلي، یو ډېر قیمت د دې ورکوي. سادی صاحب د دې مثال پیش کوي، بور د بانان با ایوان شاه بطوح با سمر همز بستان شاه. د دې مثال ویده سره لکه مثلا د بادشاه یو باغی، او د بادشاه د باغ نه سره میوره وشو که یو بادشاه لی تحفه کې ورکی. نو دقه نه کېدا نفس او مال بنیادي د الله تعالی دي، او ته الله له تحفه کې ورکې بیرته، او بیا د هغې په عوض کې الله تعالی څه درکوي؟ جنتونه درکوي. اووم په آیات کې اشاره ده چې د نفس د خرڅولو طریقه څه ده. سړی به دا نفس یې خرڅ کړو، نو دا څنګه خرڅ شوی؟ نو طریقه یې دا ده چې یقتلون او یقتلون، دا دوه خبرې دي. د دې دوه خبرو منځ کې دریمه خبره بیا نشته. یعنی ته به د الله دشمنان وژنې او ته به هم چې دی شهید کېږي. نو دې خبرې ته اشاره کوي او بیا دې تاکید هم ذکر کوي چې الله په دې سودا ډېره خوشحالي په کار ده. یقیني چې دا ډېره د خوشحالۍ سودا ده. خوشحالۍ پرې سوچ او فکر په دې آیات باندې وکړي. جعفر صادق رحمه الله وایي چې یمن آدم عارف قدر نفسک، انسان او د خپل ځان قدر وپېژنه، ځکه ستا د نفس دومره قیمتي دی چې الله د نه واخست سړی وس کې د دې بنده کې جنت درکوي. او بعضې روایت کې دا د صحابه کرامو داسې هم ویلي وو چې دا ډېره ګټوره سودا ده، دا سودا موږ بېرته نه ماتو. نو بعض تابعین دا هم وایي چې سامنه په اغلا پی سمن و بایا په اغلا پی لوز، الله سودا کړي، د دې سودا یې ډېر قیمت ښودلی دی او دې عوض یې ډېر زیات ښودلی دی. او بیا کشا پاله وایي چې دا ډېره عجیبه ترغیب دی په دې یاد کې، د دې نه ښایسته ترغیب بل نشته دی. او بیا دا سودا د هر مؤمن سره ده، تر څو چې مؤمن شهید شوی نه وي په شهادت نه وي رسېدلی، نو دا پورې د هغه سره دا سودا ده. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الله ودا خلق توبه سن کړي، العابدون عبادت کوون کړي، الحامدون صفت کوون کړي، د الله تعالی السائحون ګرځېدون کړي لپاره د جهاد، او الراكعون رکوع کوون کړي، الساجدون سجده کوون کړي، الامرون بالمعروف امر کوون کړي په نیکۍ باندې، والناهون عن المنكر و منع کوون کړي د نارواونه، والحافظون او ساتنه کوون کړي له حدود الله د پولو د الله پاک، وبشر المؤمنین الله و زیره ورکه مؤمنانو ته. په دې آیت کې الله یو د مؤمنانو لس صفات بیانوي د ترغیب دپاره. یعنی دې ته اشاره ده چې مؤمن له دا په کار دي چې دا لس خبرې دا لس صفات په ځان کې راولي. دویمه دې ته اشاره ده چې ګورئ جهاد ضروري دی، خو د جهاد سره د الله صفات په ځان کې راوستل دا هم ضروري دي، ځکه دې صورت کې ټول د جهاد بحث دی. نو آخر کې دا صفات هم ذکر کړه چې سړی مجاهد او جهاد کوي، نو په کار دا ده چې دا صفات هم په ځان کې راولي. دریم دې ته اشاره ده چې ګورئ امر بالمعروف او نهی المنکر دا دواړه چې را جمع شي نو بیا صفت د کمال دی. یوازې په یو د سړی اکتفا نه کوي، لکه سړی دعوت چلی تبلیغ کوي، نو یوازې امر بالمعروف دی اکتفا نه کوي. یا یو عالم دی، هغه یوازې په امر بالمعروف اکتفا نه کوي، بلکې دې سړی نهی المنکر هم کوي. او دې ته څنګه اشاره کوي؟ والناهونه کې دا واو راوړی دی، نو دې واو کې دې ته اشاره ده چې ګور دې نور صفاتو کې واو نشته. العابدون الحامدون السائحون په دغه صفاتو کې واو نه و، او والناهونه کې واو راوړ، نو دې واو راوړلو کې دې پیدې ته اشاره وشوه چې امر بالمعروف واو په عربۍ کې د جمع دپاره راځي. واو د څه دپاره راځي؟ د جمع دپاره راځي. نو څه معنی؟ دا دواړه صفات چې را جمع شي، امر بالمعروف نهی المنکر دواړه، نو بیا دا صفت د کمال دی. بعض دا مو چې دې ته واوې ثمانیه وایي. واوې ثمانیه سړی شمار کوي، عادت اتو ته ورسي، نو په اول کې سړی څه راوړي؟ واو راوړي. نو دا والناهونه دا تم صفت دی، نو ځکه په اول کې واو راوړ. دا وجه بعضې علما وایي، خو غوره وجه دغه اولنۍ ده چې واو کې دغه فائدې ته اشاره ده. بل والحافظون لحدود الله کې دې ته اشاره ده چې دې ټولو کارونو کې بعد حدود شرعیه او سړی خیال ساتي. هر حکم شرعي چې نو شریعت کې دا خپل خپل حدود دي، دا حدود به خیر ساتي، دا غینه به اخوا دی خواکی گی بنا. لکه دې ځای باندې تفسیر تبرانی کې د امام تبرانی رحمه الله یو تفسیر دی، هغه ته منسوب دی. هغه تفسیر کې واقع نقل کړي خالف ابن ایوب رحمه الله، دا یو ډېر نیک سړی و. ده د شپې نیمه شپه وه، نو خپلې بی بی ته یې امر وکړو چې د بچي له نورتیا ورکول بند کړه، نورتیا مه ورکوه، ځکه دوه کاله د بچی پوره شوي وو. بچی لته اور کول د دوه کالو پوری نو د شپې په نیمه کې اوتو چې ماشوم لا نور ته مور کوا چا تو چې نن شپه خو بری پریخو نه شپه ته اور کله وي هغه ول فإن قول تعالی والحافظون له هو الله دا قول نه دی چې والحافظون له حدود الله نو ګوره تی ور کولو کې حدود الله سری هغه دا چې دوه کال نه به اضافه نه کې د دې نه به زیات ته ماشوم ته نه ورکې نو کېدای شي دا بچی په نیمه شپه کې پیدا شوی نو چې کله شپه نیمې ته ورسېده نو هغه دوه کال یې مکمل شو نو ځکه بي بي ته یې بیې وویل چې د دې وخت نه وروسته نور دې ماشوم له تیمه ورکوه د والحافظون حدودالله دوی باندې عمل کاوه او دا التائبون العابدون دا مبتدا ده یا مبتدا چې دی حذف شوې ده بعضې دا هم وایي چې دا د مقاتلین نه بدل دی چې مقاتلین کوم خلک دي مجاهدین نو اتائبون مجاهدین هغه خلک دی چې هغه توبه وباسي او عبادت کوونکي او صفت کوونکي د هغې دپاره دا خبر دی یا هم التائبون هم ته مبتدا راوباسه او السائحون د سائحون معنا څه ده د دې مطلب څه دی نو ګورې د دې ډېر مطلبونه مفسرینو بیان کړي یو معنا یې دا کړي السائحون روژه دار دي روژې نیسي دا په معنا د روژې سره هم راځي او شعر کې راځي برن یصلی لیله و نهاره یظل کثیر ذکر لله سائحا لله سائحا سمن د الله لپاره روژه داري نو السائحون معنا روژه نیونکي دي دا معنا هم کوي السائحون مجاهدین دي جهاد کوي السائحون دا معنا هم کوي طالبان د علم دي السائحون مهاجرین دي هجرت کوي دا معنا هم کوي سنور معناګانې دغه شوې السائحون روژهدار دي روژې نیسي یا مجاهدین دي یا مهاجرین دي یا طالبان د علم دي دا معنا هم کوي السائحون ګرځوونکي دي خپل فکرون له د الله په یووالي کې د الله تعالی په قدرتونو کې د الله قدرت کې سوچ او فکر کوي ابن قیم رحم الله یو بله ناشنا معنا هم کړي السائحون د دې نه مراد زړه سیاحت مراد دی چې مقصد دا دی زړه کې زړه د الله په ذکر کې ګرځئ را ګرځئ د الله په محبت کې د الله په ذکر کې زړه ګرځئ را ګرځئ نو بهرحال معناګانې د اوو پورې معناګانې دي خو دغه درې څلور معناګانې ډېرې مشهورې دي چې السائحون دی روژه دار دي روژې نیسي یا مجاهدین دي یا مهاجرین دي یا طالبان د علم دي ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الله ما کان مناسب ندی یا جائز ندی للنبی پیغمبر لرا والذین وا کسان لرا آمنوا چې ایمان لرا وړی څه شی ول مناسب ندی دا خبره ای یستغفروا چې دی بخنه وغواړي للمشرکین دپاره د مشرکانو ولو کانوا اگر کوي هغه اولی قربا خاوندان د خپل ولی من بعد ما رسلنا تبين لهم شخكار شديتا شأنهم يقينا دي أصحاب الجحيم خاوندان دا جهنم دي فدعات كده مشركين دا برات يو خاص طريقة ذكر كي دا كده سورات كده برات خبر و اول كي ويريو برات من الله ورسوله دا برات خبر اب كيوانو دي كده برات يو خاص طريقة بياني او دا چې الله د مشرک لپاره بخنه نه غواړي البته سوال د هدایت ولا جایز دی سړی د کافر لپاره دا سوال کولی شي چې الله ته ورته هدایت وکړي خو دا سوال نه شي کولی چې الله د کافر ته بخنه وکړي دا سوال کول دا حرام دی او د دې د شان نزول باره کې ذکر کوي چې کله ابو طالب وفات کېده نبی علیه السلام ورلی دا خواته او نبی علیه السلام ورته ای عمي قل لا اله الا الله لا اله الا الله کلمه ووایه د قیامت په ورځ به زه ستا له سفارش کوم د ابو طالب خواته بعضې نور مشران ناست وو کفارو مشران لکه ابو جهل عبدالله بن ابي امیه هغه ورته وویل ترغب عن ملت عبدالمطلب د عبدالمطلب دین وی پرېږدئ نبی علیہ السلام د کلمې دعوت ورکاو او هغوی د خپل کوپر دعوت ورکاو. نو آخری خبر دا و چې بس علی ملت عبدالمطلب و زه عبدالمطلب په دین باندې یم. نبی علیہ السلام ویل چې تر افسوس الله نیم منع کړی د هغه پورې به ستا لپاره بښنه غواړم. نو د هغې نه وروسته الله دا ایتونه راولېږل چې الله د مشرکینو لپاره بښنه مه غواړئ. نبی علیہ السلام ته الله وشي د ابوطالب دپاره بښنه نه غواړي، دا د نبی علیہ السلام تره و، خو الله ورته امر راولېږي چې د دپاره بښنه نه غواړي. دارنګه دویم شأن نزول علماو داسې هم لیکلی، عبدالله بن مسعود هم وایي چې یو ځل نبی علیہ السلام ادیرو طرف ته لاړی، وایي موږ ورسره و. نبی علیہ السلام یو قبر ته خواته ورغلی، ډېر شان ناسو جړلی، موږ هم د نبی علیہ السلام د وینا وژړل. وایي موږ چې یا رسول الله دې قبر والا څوک دی؟ وایي نبی علیہ السلام وایي چې دا خو زما د مور قبر دی، آمنه بنت وهب. او نبی علیہ السلام چې ما د الله نه اذن وغوښته چې زه د دې زیارت ته ورشم، الله راته اجازت وکړو. وایي بیا مې د الله نه اجازت وغوښته چې الله زه د دې لپاره بښنه وغواړم، خو دې اجازت الله رانه کړو. نو په دې وجه باندې زما د دې باندې خفګان راغی او د دې د وینه جړا هم راغله. نو نبی علیہ السلام هم وژړل، صحابه کرام هم وژړل. نبی علیہ السلام الله منع کړی دی چې که ستا مور او پلار دی نه مخکې واقع کې تره و، د تره د شفار نه یې منع کړو. او دې روایت کې والده ده، نو د هغه والدې د استغفار نه الله نبی علیه الصلاة والسلام منع کړو. نورې قصې هم مفسرینو د ځای باندې ذکر کړي شأن نزول کې. دارنګې عطاء رحمه الله قول دی چې هغه وایي د هر مسلمان چې د اهل قبله و نه وي په هغې باندې سړی مونځ کولی شي د جنازې، ځکه الله د هغې نه منع نه ده کړې. البته مشرکین د هغې نه الله منع کړې چې د مشرک دپاره به سړی بښنه او استغفار نه غواړي، نو په هغې باندې د جنازې مونځ نه شي کولی. او من بعد ما تبین لهم انما اصحاب الجدی، جملې مقصد داری چې دی ته واضح شي چې دی په حالت د کوپر مړ دی. نو یو کافر چې په حالت د کوپر کې مړی د هغه دپاره بښنه او استغفار نه غواړي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين لو ان عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم. الله نو بخن وقتل ابراهيم عليه السلام لابيه لبعض الاقبل الا عن موعدة ما قد وجري وعدنا وعدها شواديك لاياه وغفل بلاصلا. فلما تبين لورقرة شخارة شولة تشي أنه يقينا دا عدو لله دشمن دي الله تعالى تبرع نده جداشو بزارشو منه لدنا إن إبراهيم يقين إبراهيم عليه السلام لأواه دير نرمز لوالا وحليم صبرناكو. أواه دير نرمز لوالا يا رسوان ديو توي رسوان ديو حليم صبرناكو. په دې یاد کې دفر یو سوال کوي، سوال دا پیدا کېږي چې مخکې یاد کړو چې د مشرکینو لپاره استغفار منع دی، نو سوال دا دی چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار لپاره استغفار وغوښتلی و. سورة ابراهیم یو څلویښتم کې راځي چې هغه ویلي و رب اغفرلی ولوالدی، د هغه د پلار لپاره استغفار وغوښتلی و. سورة شورا شپږ اتیا کې راځي چې هغه د پلار لپاره استغفار وغوښتلی و. نو دې یاد کې د هغې جواب کوي، جواب دا کوي چې ابراهیم علیه السلام استغفار ځکه غوښتلی و چې د پلار سې وعده کړې وه، نه وعده پوره کوله، نو ځکه استغفار غوښتلی و. بیا فلما تبین له څه دفه د دویم سوال کوي، دویم سوال دا راځي چې هر کله پلار مشرک و نو وعده ورسه ولې کوله. ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و نو وعده د استغفار ورسه ولې کوله، نو د هغې جواب کوي. حاصل دا دی چې هغه وعده ځای کړې وه چې د وعدې په وخت کې هغه ته وحي نه وه راغلی چې د مشرک دپاره استغفار منع دی، خو کله چې وحي راغله نو بیا استغفار بند کړو، بیا د پلار دپاره استغفار نه دی غوښتلی. فلما تبین له ان عدو لله تبرأ منه، نو حاصل دار چې ابراهیم علیه السلام کو استغفار وکړ، نو په دې وجه وکړ چې پلار سره وعده کړی و، او دا وعده په هغه وخت کې کړی و چې الله دې دې استغفار نه نو منع کړی، وروسته دې منع شو، نو د منې نه وروسته بیا استغفار نه دی وکړی. ان ابراهیم لأواه، د اواه دې ژبانې په شعرونو 15 معناګانې کړي دي، خو غوره قول دار دی چې اواه څه معنی نرم زړه والا و. موږ پښتو کې ورته سوی وړسوان دی ورته و، وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ندي الله تعالى ليذل چه گمراكي قوما يو قوم گمراكي يعني گنانگاريكي يو قوم بعد إذ هداهم رسولنا چه لآتو كليتا حتى يبين لهم تردی چی بیان کی دیتا ما یتقون اغشی چی دیتی زان سایتی ان اللہ قی اللہ پاک پاری وشی بانی پویا دے. پا دی آیت کی دفر دریم سوال دا، مخی آیت کی دو سوال نو جوابو نو، دی آیت کی دریم سوال دے و داغی جواب کئی. سوال دا رازی چی گوری دی من نمخ کی جسا استغفار اختلے نو اغب گنانگاری، لکه بعضی مسلمانان دا چې و چې هغوی د کفارو دپاره استغفار غوښتلی و، نو سوال دا پیدا کېږي چې دا مخکې چا استغفار غوښتلی و نو دوی به ګناهګار شوي؟ نو دی کې جواب کوي چې نه، هغه ګناهګار نه دي، ځکه د الله قانون داره چې تر څو دې حکم نه بیان کړی او سړی د هغې نافرماني وکړي نو په دغه سړی نه ګناهګارېږي، ځکه سړی اله ګناهګارېږي چې الله ول حکم بیان کړي، او سړی د هغې خلاف وکړي نو ګناهګارېږي. خو د مخکې نه خدا حکم نه بیان شوی تاسو د مشرکینو لپاره استغفار مه غواړئ، نو کوم مخکې چا استغفار وکړی نو هغه ګناهګار نه دي. لیوزل قوما چې ګمراه کړي یو قوم، څه معنا حکم د ګمراهۍ پرې وکړي چې دا قوم ګمراه دی. الله دا پورې انسان ته ګمراه نه وایي تر څو چې اولو ته حکم نه بیان کړي، اول الله حکم بیان کړي او د بیان نه وروسته د حکم خلاف وکړي نو بیا پرې ګناهګارېږي. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. په دې آیت کې دعوت توحید ذکر کوي، له ملک السماوات، دا دعوت توحید ده. دویم دا علت د ما قبل دی، ما قبل کې مخکې آیات کې دا خبره معلومه شوه چې قانون جوړول د الله اختیار دی، حتی یبین لهم ما یتقون کې دې ته اشاره وه چې قانون جوړول د الله اختیار دی. نو وشوی د الله اختیار ذکر دی چې بادشاهي د الله سره ده، نو د قانون د جوړولو اختیار دام د الله سره دی. دریم په دې کې ترغیب دی په قتال باندې چې ګورئ ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی، مرګ په جهاد پورې نه دی تړلی شوی، یحیی و یمیت ژوندي کول او مړه کول د الله په لاس کې دی. نو په دې وجه جهاد نه مرسته کېږي، که زه جهاد وکړم مړ به شم، الله یې مرګ په جهاد پورې نه دی، بلکې مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی. نو درېیم په آیت کې ترغیب هم دی جهاد ته، ان الله یقی الله فله د له ملک السماوات، بادشاهي د اسمان او د ځمکې ده، ژوندي کول کوي مړه کول کوي او نشته دی تاسو سره ما سوا د الله نه څوک دوست او نه امدادي. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يقينا مرباني كري الله تعالى، لقد تاب مرباني كري يا سانتيارا وسط إلى الله، مرباني سوى الله سانيرا وسط، يقينا مرباني كري الله تعالى په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او په مهاجرین او انصارو هغه کسانو باندې اتبعوش تابعداري کړې وه د نبی علیه السلام فی ساعت العسرة په هغه حالت د سختۍ کې من بعد ما ارسلنا کاد نیز چې نزدې و یزیغ چې کاږه چې قلوب فریق زړونه د یوې ډلې منهم د دې ونه ثم تاب بیا الله مهرباني وکړه دی باندې ثم تاب اول لقد تاب نه مراد سو اسانتیا راوستل او ثم تاب د دینه مراد کلکوالی دی، بے اللہ مہربانی اکلا دئی بان یقیناً اللہ پدئی بانی نرمی کو ان کے او مہربان دے دیا کہ یوسو خبر بینئی یوسو اب کرام الزیر ورکئی چدئی توبہ قبول را لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اللہ دے پیغمبر مہاجرین و انصار دو طول توبہ قبول کرے را نو دا دوی بشارت دے چھ اللہ وساش توبہ قبول را دویم دیتا اشارہ کئی چھ نبی علیہ السلام ہم توبے تا محتاج رے نبی علیہ السلام بدورا جی اویا کارتی سل کارتی اللہ تا توبہ سلا نو نبی علیہ السلام ہم توبے تا محتاج رے آر سلے توبے تا ضرورت دے ری ہو گوری توبہ دا دی دلالت نکی سلین دی مخی سشوی گناہ دی شوی سلین دی گناہ نمی شوی خب بین توبے تا ضرورت دے ری جکا توبہ زن نبی عبادت دے درین پر یاد کی دیتا اشارہ را چ غزوہ تبوک کے دیر زیاد تکلیفونه و فی ساعت العسرۃ من بعد ما کان ذو قلوب فریق منهم کلیت اشارہ شو چ غزوہ تبوک کے تکلیفونه دیر زیاد و مخک من داوی لگو زہد کلو سنرم د صحابه کرام امت ته اشاره ده چ ګور اللہ و د صحابه کرام و د نبی له شان په صح وخت کې ملګرتیا کړی پاسخ وقت کی نبی علیہ السلام ملگتیا نہ رپ رہی لیکن غزوہ تبوک تشکیل دیر گرانو دیر مشکل ہو وہ پا دغ سخت حالات ہو کہ صحابہ کنامو دا نبی علیہ السلام ملگتیا کلی دا نو دیکی رد دے پر واپی زبانی چار صحابہ کنامو سر دشمنی سایتی صحابہ کنامو سر رد بدوئی اللہ دا صحابہ کنامو سفتو نے کئی اور واپی دا صحابہ کنامو گستاخی و بیدبی کئی رد بد پسیوئی نو در صحابه کرام و مطم بکیره بلده که به خاص مهاجر و انصار و پزیلت ده پی نظم پده که در عثمان هو پزیلت تا میشاره ده ولی زکر دی جش و العسره که بنیادی دا تشکیل دا دفع مال تیار شوه و مخی من وزاعت کلی و چب دی که دا نحس و خان او سل سونه پچانده که ورکری کلی و دین علاوہ سرزر سپینزر دائم پکی ور کریو یعنی نقد روپیم پکی ور کری وی خود نقد روپون علاوہ نہ سوخان او سل اسونه دا د دې تشکیل ته ور کریو د عثمانانو فضیلتم اشاره ده شپږم الله خپل احسان ذکر کوي په یاد کې چلاوی تاسو ماک لکای تاسو ماک لکلی ولی غزوی تبوک ساسان کار نو نو پخر و زباطن بنه کوئی یعنی مقصد داری داری گران تشکیلو دیت پدی که ساخ استنداری عزویم و قربانی و خوبیم اللہ زان تا نسبتو کو چه اللہوی لقد تاب اللہ او سم تاب علیهم سم تاب علیهم سمان اللہوی ماک لکلی دیتا دی گران تشکیل تا اللہوی ما تیارک لی او مشهد قرآن دا طریقه را چکل دا مومن نا نیک عمل وشی نو اللہ زان تا نسبت کئی دا بنده اللہ زان تا متوجه کئی دا دیر پارش دا مومن بنده پخر ونکی لوی ونکی زان غط ونگنی خپل کمال ونگنی لکه مخ که مثال سورت انفال کی دا غزوی بدر حالات بیانی دل نو آل تا چی سک اور نشیو طول نسبت اللہ زان تا کاو لکه مثال وما رمیت از رمیت داغی نسبت اللہ زانتا وکو یا دارنگی ولیکن اللہ قتلهم دا دی کافران دا وجود نسبت من اللہ زانتا وکو صحابہ کرام تین دے کرے یا دیر پارا چی سمر انتظامات دا بدر دا پارا شویو چی اللہ گورا دی دشمن مقابلی دا پارا مارا ویست لی دعاگانی مکولی دعاگانی لما قبول اکلی دارنگی باران اللہ ما پا دا وقت را ولیگا یا زر ملائک اللہ وی مارا دے گری و نگورا دا طول نسبتون اللہ زانتا کری و دائی ویلی چھو ومن نسرو الا من عند اللہ اندہ سر پر اللہ کلیو نو دا دیر پارا چھ مثال مجاہدین بچا دے زانتا نسبت نکی یا یو سرین یو غر کاروشو نو دے با زانتا نسبت نکی خپل ذاتی کمال با نگنی بلکہ دی نسبت با اللہ تا کئی ہمیشہ دا پارا یعنی توجہ اللہ تا پکار دا نو دا بندہ مومن اللہ زانتا متوجہ کئی اللہ وی سم تاب علیہم دا صحابہ کرام دے تا ماک لکل یعنی دا تشکیل اللہ وی احسان نو دا دیر گران تشکیلو زکا 800 کلومیٹر پیادا مزلو او په یو غوخ باندې به اتلس کسان نمبر په نمبر شریدل او خرچه مو سره تشکیل نه و چې تر دې کجورې وي زیاتې یوه یوه کجوره به چلې نیمه نیمه به یو خوړله نیمه بل خوړله دا یوه کجوره او نیمه کجوره هم بیا نه رسېدله یوه کجوره به خولې کې ونیوله و به یې چوپله غب شوی د اوبو ګوټ کا د اوبو تکلیف هم ډېر زیات و نو ډېر ګران تشکیل و خو الله وایي دې ګران تشکیل ته ما کلک لئ او د دې توفیق الله وایي ما درکو او دې یاد کې دا توبه دوه ځله ذکر شوې ده اول لقد تاب ان مراسل اساني راوستل او د دې دویم ثم تاب ان مراسل عقل کواله ده او په ساعت العسره غ وخت سختۍ نهایي د سختۍ بیان مخکې وشو او من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ګورې دې کې دې ته مشار چې کله امتحان سخت شي او ګران شي نو کله زړونو کې کګلیچ کوږوالی هم راځي کله ابتلا اوږده شي لکه یو سړی مهاجر دی هجرت یې اوږد شي او په دې کې اقتصادي ستونزې او مشکلات هم وي یا نور مشکلات هم وي نو کله کله سړی داسې چړونو کې کوږوالی پیدا کیږي صحابه کرام ډېر کلک خلک وو خو الله څه وایي من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم نو کله ابتلا د دې ونه د ګران ابتلا سوال نه پکار بلکې سوال دا پکاري چې الله په سړي باندې ابتلاءات نه راولي چې کومه ابتلا راغلي چې هغه پې الله سانه کړي ولې ځکه دا ابتلا کله د زړه د کوږوالي سبب جوړیږي من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریقین سړي باندې کله یو سړی جیل ته لاړ شي نو جیل کې ته ډېره غټه بېصبري وشي برداشت نه جیل نشي کولی ځلې چې دی څه شي کوږوالی پکې راشي یا بعضې خلک د هجرت ابتلاءات نشي برداشت کولی د جهاد مشکلات نشي برداشت کولی په جهاد کې زخمی شي بیا برداشت نشي کولی نو کله کله دا ابتلا چې غټه شي دې سره پړه کې کوږوالی هم راځي د دې نه علامه ابن تیمیه رحمه الله لیکي دا منافقان اول مدینه طیبه کې نه وو دا ولې را پیدا شو دا په دې وجه باندې چې کله ابتلاءات شروع شو مثال د بدر جنگ رالی د احد جنگ رالی نو دا ګران کارونه وو نو په دې وجه منافقان نه پیدا شو دا بنیادی منافقان د جهاد د وینه را پیدا کیږي د جهاد وخت راشي منافق سړی قربانۍ ته نه آماده دی ته نه آماده چې هجرت وکړي دې ته نه تیارېږي چې مثال شهید او زخمی وشي جیل ته پکې نه تیارېږي د کور رانېدو ته پکې نه تیارېږي نو په خپله سره منافق دې جوړ شي او نفاق پکې را پیدا شي نو کله ابتلا ګرانه شي نو ګران ابتلا سره په زړه کې کوږوالی هم راځي خو ګورې صحابه کرامو بیا هم الله جبه مدد کړی دی جواهر القرآن کې ډېر ځای کې یو ډېره ښه نقطه هم ویلې هغوی الله داسې تعبیر کوي چې نږدې و دې کوږوالي ته کوږوالی پکې نه و راغلی صحابه کرامو ته خو دې کوږوالي ته نږدې شوي وو نو څه معنی د دې نه مخکې مخکې وایي الله تعالی دوی دستګیري وکړه هغه دا یو ښه نقطه دې ځای کې بیان کړې ده وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وزاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه الله وي وعلى الثلاثه وخاص کر الله مې رباني وکړه په هغه درې کسانو باندې خلفوا چې وروسته کله شوي وه معامله ددی خلفوا چې وروسته کله شوي وو یعنې د دوی معامله ملتوي شوې وه حتا د دې په را وقت کله څنګه شاله مل ارض په دیوان زمکا بیمار او بسد پر اخینه و وقت او تنگ شاله په دیوان ان کوسم زنه د دیو و زن نو د یقین کله عمل جا چې نشته زیر پنه ایمن الله د الله پونه الا الیه مگر الله پاک تا ثم تاب الله توبیق د توفیق د توبیق ورکو دیتا لیتوب چې دی توبه وباسي یقینا الله توبه قبلونکی او مهربان دی په دې آیت کې یو څو خبرو ته اشاره کوي یو زیری ورکوي دغه درې صحابه کرامو ته چې د هغې دعا توبه م الله قبوله کړه درې صحابه کرام څه وو مخکې یاد کې د هغوی ذکر شوی و چې هغه کعب رضی الله عنه د هغه توبه وروسته شوې وه دارنگی حلال ابن امیو مراره ابن ربی رضی اللہ عنہم دا صحابه کرامو اللہ دی دری صحابه کرامو توبه می ام قبول اکلا دویم دیتا اشاره دا چې کم سره گناتی وشین لاغین حجران پکاری لکه دلتا بای زواقت علیهم ان پوسو یا زواقت علیهم الارزو زمکتی دیبانی تنگ شو ولی پی تنگ شو لکه دلیس بای کار شو خلکو سلام کلم خبری تری نکولی بی اخیر وقت کتی بی بیانی ام جدا شوی نگوره دلی دلی صحابه که چی دا لوی صحابه کرام دی او بیم دلیس سشو حجران شو نبی علیہ السلام پابندی لگاول دی سب سلام کلام خبر اتری بو سن کوي نو چې وسری نه غلطی و شي دغه سره هجران کول شي او دلته ما واقع ذکر کړي چې کوم مخ کې تیر شو چې دا درې صحابه کرام دا غینه تاخير شو جهاد ته دی نو تریو به توبه امر سره شو اور بے اللہ دی توبہ قبول اکلا دیتا حدیث کعب بے لیکے گی وقت حدیث بخاری شریف کی دا حدیث دیلو گدرا جی اور دا واقعب کی طول ذکر شوی دا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پدیات کی ترغیب ورکی چا اللہ دا مجاہدین اور درشتون خلق سرا منگرفیا وکی چڈل امت گرفیا کے دچا سے اللہ وکون و ماس وارقین چکم رشتنی مخلصین خر کی دعوش امت گرفیا کا دویم دیتا اشارہ دا چدا قدرے کا سام تو اللہ توفیق توبے اور کو لکھا ہے کہ صدق ہو دے رشتہ خبر کرے وا بلایات کی دلیل پذیلت دا رشتہ ابانی چرشتہ ویل دا دیر لوی عمل دے ذکر اللہ یکونو مع الصادقین او دے کی دو امرون دی یو انفرادی امر دے انفرادی اصلاح اتقو اللہ اللہ نجی رہو کہ دیس انفرادی اصلاح راجی او وکونو مع الصادقین پر دیس اجتماعی اصلاح راجی چی درشتین و خلق و مرگرتیا کے و درشتین و خلق و جماعت کی داخل شی نو دیس اجتماعی اصلاح براجی نو یا ایو اللذی نامر یا مومنان ویلگی دلان او شای سر رشتنونا ما کان لیالی المدینه تیو من حولو من العرابی اللہ ویندی مناسب مدینی والا ودرا ومن وغشا در حولو شاپی رید دین من العرابی در باندا چاننا ایت خلپو چی دی روسا پادشیان رسول اللہ ایر پیغمبر دلانا ولا یرغبو او ندی غورا کئی دی بیان پوزین فضل نان نفسی در نفس پیغمبرنا ذالک دا حکم پا دی وجرے چه بیاننهم یقینن دی لا اسویبوم نرسیگی دی تضومون تندا ولا نشربون نسر والی ولا مخمصتون نلوگا پی سبیل اللہ پلا دلاکی ولا یطعون او دی نگرزی موتیان پی اولا ربانی موت ان ولایت و اون نپی مالی یعنی نورزی موت ان پیوزی دا دلو بانی یعنی پیولا ربانی نورزی دا پیولا ربانی غیز الکفار چی غسکی کافران ولایی لولو نرسی گلیت من عدوین دا دشمن نانی لنس تکلیب الا کتبا لهم مغلی کلکی دی لرا پا دی بانی عمل نیک ولایی لولون نرسی گی سمان این نحاصلی دی دشمن نیلن سحاصل اول یعنی سی تکلیب ایلا کتبا لمغیلی کلکی دی لردی بانی عمل نیک یقین لا نبر بادی اجر دنی کانو ولا ینفقون خرچن کدی نپقن صغیرتن خرچن لگا ولا کبیرتن نلویا ولا یقفعون او دی نغسی وادین یو میدان وادین یو میدان یا یو کنده إلا كتب لهم مغلي كركي ديلرا ليجل مولا دير فارا چې بدلور کې دی تلنا پاک احسن ما د ډیر خیستا احسن ما ډیر خیستا بدلا د اغا عملو شې دی کوي دې دوه اتو نه کې یو شو خبرو ته اشاره یو ترغیب دی جهاد ته او ترغیب ال جهاد په دوه طریقو ور کوي یو دا چې ګوري د الله پیغمبر په خپل جهاد کوي په خپل تشکیلون نزی او په خپل ځان تکلیف تیرې نو تاسو ولې جهاد نه نزی ولې په ځان تکلیف نه تیروي کته زما را بدن ډیر نازک دی وګور ستا بدن د پیغمبر د بدن نه دی نازک چې د الله نبی په خپل تشکیل نه زی نو ته ولې تشکیل نه پاتې کیږي یو دې طریقه ترغیب ورکړي زنده چې الله په جهاد کې باندې هر تکلیف راځي پر دې ار یو الله اجر درکړي نکاتا عملنا فدیات کی ذکر کئی چب دیا تھا عملنا کی پا آر عملتا تا سوا ملاوے گی کہ مجاہد تگیشی اللہ پی آجر رکئی کسترشی پا دیم اللہ آجر رکئی کہ مجاہد سلے وگیشی پا دیم اللہ آجر رکئی کہ پی اللہ روشی و کافر پی غصہ کی گی پا دیم اللہ آجر رکئی یا دشمن نو تا کم تکلیف رسی گی یا اللہ وی کم خرشا کئی کہ غٹا خرشای او کو لگا خرشای پدیم اللہ اجر کئی یا پی او زیبانی ورزی پی او میدان بانی یا پی او کند بانی نگورا تا عملون ابدی کی ذکر کری چب دیا تا عملون کی پا از یا عمل اللہ اجر در کئی نو تولی جہاد نکے درے مغا چاہ تا زور نا چاہ پا دی غزوی تبو کی نو شریک شوی سلورم اشارہ دا چب اللہ دا پیغمبر سمد خپل زان نا دیر امین با دا پیغمبر سمین ډیر کې د خپل ځان نه که یو سړی مثال په ځان تقدیم نه تیری او یو سړی وزي جهاد نه نشم تلی او تشکیل نه نشم تلی نو د پیغمبر سمین به کم ده ځکه د الله نبی په خپل جهاد او تشکیل نه ځي او ته ترې رسو کېږي نو تا د الله د نبی سمین ونه کړه بلکې د خپل ځان سره مینه ډیره وکړه. پنځم اشاره ده چې د نیک اعمالو ډیر زیات برکت دی ځکه د نیک اعمال په وجه باندې چې په تاسو حالات راځي ستا ناسته ولاړه ستا ټول نقل و حرکت دا ثواب د اجر د ثواب ګرځي. ګورې نیک عمل دونه برکت لري لکه مثال جهاد نیک عمل دی خو د دې جهاد څونه لوی برکت شو چې دا څه حالات او کارونه چې په تا راځي په دې ار یو الله بېلابېل اجر درکوي. لکه مثال ګناه خپل یو شمېروالی لري نو دانګه نیک عمل خپل برکتونه لري. یو سره مثال طالب ګرځي ته روان علم ته وزي یا دعوت د پاره ګرځي یا د جهاد د پاره ګرځي د دې په نتیجه کې چې دوه باندې سره جدا هر یو تکلیف او هر یو نقل حرکت دا بلا بل سبب د اجر او د ثواب دی. لکه نبی رسول الله سره د جهاد په نیت باندې اس وساتي نو دا جهاد اس چې دی کوم خلاص کا ورګي دا ټول به د قیامت دور فورا ځنی کامل په تلګي تللې کیږي. تر دې نه به لسمو چې دا غیره بول او خوشان دا هم ځنی کامل په تلګي تللې کیږي حالانکه بول او خوشان ګنده شه ری خو د جهاد دون برکات شو جهاد پنه باندې تا اسو سات نو دا اس په ساتلو باندې دا په بوکول باندې دا د واخو ور کول باندې دا په میتیاج او خوشان د ټول باندې لا اجر او ثواب درکای نگور نیک عمل خپل برکتونه لري لکه څنګه چې ګناهونه خپل سپیرتوب لري. او بل دې ته اشاره ده چې جهاد ټول نه غوره عمل دی ځکه دې ته الله څه ووه احسن عمل یې دې ته ووه د دویم آیت کې څه وایي لیجزیهم الله احسن ما د ډېر ښایسته د هغه عملونو چې دی کوي نو جهاد یې د ټول نه ښایسته عمل ووه په دې آیت کې. دا سو خبری دیاد کی ذکر شوری خو بہرحال اتو کارون ذکر شو چه مجاہد تب دیتا عمل نبانی اریو بان اللہ بلا بل اجر و ثواب برکی. وما کان المؤمن لینفروا کافا اللہ مناسب ندی مؤمنان لرا لینفروا چوزی کافا تن طول یعنی طول جہاد تلات چی دا مناسب ندی بلکہ سکسان دی علم حاصل کی یا لین پیرو چې علم ته لاړ شي کا پتن ټول لین پیرو چې دی وزي ټول سمانه ټول د جهاد نه یا ټول د علم ته نه ځي. فلولا نفر پس ولي نه ځي من کل فرقتین د هرې ډلې نه منهم د دینه طائفتون یو وړه ډله طائفتون څه کسان یعنی وړه ډله یعنی یتفقهو دې لپاره چې دی ښه پویه حاصله کړي په دین په دین کې ولينذر ادر پارج دی وی قوم خپل قوم اذا رجو کا شوا پشی لهم خپل قوم تا او لعلهم يحذرون د دې پارج دا قوم ځان بچ کی د ګناهونه پدات کې ترغیب د علم ته آیات کې دوه تفسیر دي خو د یو تفسیر مطابق په دې کې ترغیب د علم ته او مخکې سه مناسبت دا دی چې اکثر خلک جهاد کوي په بعلمۍ سره کوي نو کله کله د جهاد نه بیا فساد هم جوړ شي نو الله د جهاد دپاره علم پکار دی د دې دپاره د دې جهاد نه فساد جوړ نه شي دویم اکثر مجاهدین چې اب جهاد مصروف وي نو علم ته وزګار هم نه وي نو دې دپاره ترغیب ورکوي علم ته چې علم هم زده کوي دویم دې ته اشاره ده پلولا نفره وي د علم باره کې یعنی د علم دپاره وتل پکار دي لکه پخوانو علما کرام اوږدې اوږدې سفرې به کولې د علم دپاره نو د علم دپاره وتل او سفر دا پکار دی بل نفره کې د نفرت معنی هم ده چې یو سړی علم ته وځي نو هغه به د خلکو نه متنفره غوني وحشي غوني وخت به تېروي ځکه دی یارانې او دوستانې کوي تعلقات جوړوي او یا د خلکو ملاقاتونه کوي یا د ځانه سیاسي جوړ کړي او منډې تړلې وي یا مثلا موبایل په لاس کې نیولی نو دا علم نه شي حاصلولی ځکه نفره کې معنی د شاره د نفرت هم پرته ده چې مثال ده کې به د نفرت ماده امي که یو سړی د طالبګرۍ په وخت کې مثال د خلکو سره تعلقات جوړوي یارانې او دوستانې جوړوي یا په نور سیاسي حالو ځانو ځان مصروفه کوي یا موبایل یې ګرځوي نو دې سړی علم نه شي حاصلولی دې ته هم اشاره ده دریم لیتفقهو کې دې ته اشاره ده چې په علم کې ښه مهارت حاصلول پکار دي یتفقهو باب تفعول دی باب تفعول کې صحیح مشقت پروت دي د علم په حاصلولو کې ځان ښه تکلیف تیر کا ښه تکلیف سره او دا ده چې دې لپاره سفر یې وکړه ځان باندې یخني او ګرمي تیره کا په دې کې مثال کتاب ښه مطالعه وکړي ښه تکرار وکړي بار بار تکرار کړي نو دا مشقت دی او د دې په نتیجه کې ښه مهارت به حاصلېږي که یو تاریخ په ځان مشقت نه تېروي دې لوګتنده نه تېروي دې سفر یې نه کوي یا دا ښه تکرار نه کوي بار بار کتاب نه مقرر کوي نو دې ښه علم نه شي حاصلولی نو لیتفقهو باب تفعول کې دې ته اشاره وشوه بل دې کې د علم نصاب ذکر شوی علم د کوم وخته پورې دی علم به دا وخته پورې کوي چې ته په دین کې ښه مهارت حاصل کړي لکه نن سبا اکثر فارغین لسي چې په دین کې مهارت نه وي د مدرسې نه فارغ وي بیا صحیح درس تدریس نه شي کولی پتوه نه شي ورکولی مسله نه شي حل کولی دا ولې ځان باندې مشقت نه وي تېر کړی نو د علم نصاب دا دی سړی چې د مدرسې ته ورشي او سند قدرې واري وایي دا د پلانۍ مدرسې نه فارغه دی دا اکثر د مدرسې فارغه شي یعنی د نه پلانۍ مدرسه فارغه شوې ده نو ګوره د علم نصاب دا دی سړی تفقه په دین حاصل کړي تفقه په دین څه معنی په دین کې ښه مهارت حاصل کړي قرآن باندې ښه پوه شي په حدیثو باندې ښه پوه شي په فقه باندې پوه شي په اصولو باندې په نورو فنونو باندې ښه مهارت حاصل کړي دا یې نصاب دی بل دې کې د علماو ذمواري ذکر شوی د عالم ذمواري بس چې علم حاصل کړي ذمواري دا چې ولینځلو قومهم خپل قوم کې به کار کوي قوم کې به محنت کوي بعضې علما فارغه شي داسې زیات فکر د وظیفې وسی چې ځان له وظیفه پیدا کړي زموږ طرفونو ته به اکثر د سکول استادیانې بیا کتلې یا څوک دوکانګر ځان له کولاو کړي نه نه د عالم ذمواري دا ده چې ولینځلو قومهم په خپل قوم کې دی کار وکړي د قوم حق دی د باندې د قوم حق ده کول غواړي او بل ولعلهم یحذرون په دې کې د قوم ذمواري ذکر کوي د قوم ذمواري څه ده چې هغه د خپل عالم په خبر عمل وکړي او د ګناهونو نه ځان بچ کړي نو عالم نه دا پکار دی چې د خپل قوم کې محنت وکړي او قوم نه دا پکار دی چې د خپل عالم خبرې ته غوږ کړي او د ګناهونو نه چې ځان بچ کړي دارنګې د دې نه دا معلومه شو جهاد او دارنګې علم خورول دا ضروري دي دواړه دا کله د فرض کفایي په درجه کې کله د فرض عین په درجه کې بل دی اتونه کې درې شعبې د دین اهم شعبې ذکر کوي یوه شعبه د دین څه ده مهمه هغه علم حاصلول دي لیتفقهو فی الدین دویما مهمه شعبه د دین سره دعوت چلول ولینجر قومهم لیک دعوت ته اشاره ده. دریمه مهمه شعبه سره قتال او جهاد په سبیل الله قاتل الذين يلونكم من الكفار. نو دې دعوتونه کې را درې مهمې شعبې د دین ذکر کوي، علم، دعوت او جهاد. ځکه په علم باندې دین زده شي، د دعوت په ذریعه باندې دین خور شي، او د جهاد په ذریعه باندې بیا د دین حفاظت کیږي. او په کار داره شنی کې دا درې واړه صفات راشي، سړی عالم وي، دې دایو مبلغ وي، او دارنګې دې سره دې سم وي مجاهد وي. نو په کار داره چې دا درې واړه خبرې پیو شنی کې دا درې واړه صفات په ځان کې راجمع کړي، چې عالم وي، دې دایو مبلغ وي، او دې مجاهد وي. نو الله یوما کان المؤمنون مناسب ندی مومنان لینفرو چې دی وځي کاپتن ټول سمانه ټول دی جهاد ته نځي. فلولا نفر ولنوجد آل ډلنا منهم ددیونه طائفتن یوړه ډله یتفقهوا فی الدین. دا اطلقو دی مشکل دی، خو دې کې یوه توجه داسې کوي چې یتفقهوا فی الدین، د دې دپاره چې دا کم خلق پاتې دی نو دای دې په دین کې مهارت حاصل کی. اول ينذر قوم مزار جو الیهم مقصد داره چې دا کوم مجاهدین د تشکیل نراشي، نو دا چا چې علم حاصل کړي دا د علم والا دی هغه مجاهدین به وي دی، یعنی هغه مجاهدین ته به د خپل علم بیان کی، دعوت دی او ته وشلی. نو دا آیت یو مقصد دا شو چې ټول الله او جهاد ته مزي، سه جهاد ته لاړ شي او څه دلته پاتې شي د نبی علیه السلام سره مدینه طیبه کې چې علم حاصل کړي. یتفقهوا فی الدین مقصد دا دی چې د نبی علیه السلام سره پاتې شي، یا مثال یو عالم د عالم سره پاتې شي د هغې نه علم زده کړي. ولینذر قومهم څه معنی دا کوم چې تشکیل نه واپس شي دی ویری، دا معنی هم کوي، یا دا مقصد هم بیانوي چې مثال دی تشکیل ته کړل، تشکیل په دوران کې دی علم حاصل کی، تشکیل هم دی وکړي د جهاد دپاره، او د جهادي تشکیل سره سره دی بیا علم هم حاصل کی. لکه تشکیل کې څه عالم شته دی، نو د جهاد دپاره تشکیل هم وکړه، او د تشکیل په دوران کې علم هم حاصل کا. نو یوه توجه آیات کې دا ده، او به علم دوه قسمه دی، فرزین او فرض کی فائدے بانے دورہ قرطبی خباس کرے، د علم پا فضائل بانے چلے خباس کرے. وہ چمنگ بیانو وقت کم دے ٹول نہ بیانی یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین. فدیات کی اگر دعوت سورت ذکر کئی، سورت دعوت سوا قتال و جہاد فی سبیل اللہ، ہمیں گوئے لیو چھ دا دعوت سورت کی شپا کارت ذکر کئی، ندلت بے ذکر کئی قاتل الذین یلونکم من الکفار. دویم طریقہ دا جہاد پکی کئی، طریقہ دا جہاد سلا چلہ اول بشی دنیزی کافر نبشیرو کئی. درین پاعت کے دا مومنان صفات بیانائی چې د مؤمنانو صفت داري چې وجدوا فیکم غلظة، مؤمن به د کافر مقابله کې به سختدري ژبوي. چې سړی مؤمن وي نو هغه به د کفر باره کې نرم نه وي، د مسلمان باره کې خو به نرم وي، سورة مائده کې تیر شوي وو، خو د کافر مقابله کې به دی صحیح سختدري ژبوي. لکه نن سبا مجاهدین په سختدري زبان یادیږي، سختدري ژبه اسلام، او دارنگی شدت پسند ہوتا ہوئی. دا خود مومن صفت دے، ہر مومن با کفر مقابلہ کی صحیح سخداری جبائی، ہر مومن با شدت پسند یا شدہ والکفار دام رازی. دل توی وجہ جدو پی کم غلظہ، او نبی علیہ السلام پا دی طریقہ بانی کارم کلیو. لکہ نبی علیہ السلام اول شروع پا جزیرت العرب کی کلیو، چی جزیرت العرب نا پارغا شو نبی دا رومیان مقابل کې غدا تبوک تشکیل وکو، دا نه روس سبب بکن هو او دا فارس خلاف چې مرتدین سه جنگونه وکړه، دا نه روس سره فارس خلاف جنگونه شروع کړل. بے دا بکن ہو پا زمانہ کی دا داغ دا اپان نرو سے دو مرن ہو دور چکل را لے دا پا زمانہ کی بالکل پارس سقوط سے مخامخ شو دروم خلاف جنگون روانو دا دیر زمانے پوری بے اللہ رومیانو تام شکست ورکو نگو رئی نبیل سم صحابہ کرام پا دے ترفیب بانے کار کلیو چی قاتل اللذین ایلونکم من الکپار نبی علیہ السلام مقابل کی اصل کی دری غٹ قوتو نو یو قریشو دویم یہودو دریم قبائلو نبی علیہ السلام اول دو قریشو جنگو نو اکلا چی قریش کن زلیل شو دا این روس جنگو نو چاسا وکلا دی یہودو سیا وکلا نبی علیہ السلام بنو قینقا و شرل بی بنو نزیر و شرل بی بنو قریزو و جل دا این روس بے کم قبائل چی دی خلافو دی خلاف بے جنگو نو شو او دا غین روس سو بے دروم خلاف آغا دا تبوک چکم تشکیل شو آغا و شو دا غنگی دا بکن ہو زمانہ چرا را دا پا وقت اول مرتدین سر جنگو نو شو جزیرت العرب سپائی و شو دا مرتدین نا نو بے پارس تشکیل نا وکلن بے غو پاس شن عمر انہو دا پارس تشکیل نا تا دوام برکلیو او دا پا زمانہ کی دا پارس چلے اللہ تعالیٰ پتہ کرے بے دو روم خلاف جنگو نے شروع شو دو رومیان جنگو نے بے دو دیر زمانی پوری خو باغی تم اللہ بے خیر کی شکست ورکو نو بارحال دا دیاد کی چکم ترتیب خود اللہ شوئے لے فدی طریقہ با نبی رسام و صحابہ اکرام اکار کرے ہو نو یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو قاتل اللذین جنگو الہ کسانو سرا یلونکم چنیزیر تاثر کافران ود یجدو دیدی بیمو ابتاث کی غیرت وطن کلکوالی او پوشی چیقین لا صد متقیان نرے و اذا ما انزلت سورت فمنهم من یقول ایکم زاد حاجی ایمانا پا دیکھ اللہ زورن اور کئی منافقین تا چکلا یو سورت نازل شی او پاکر جہاد مسلئی منافقین دا اعتراض کئی چر دید نازل دل سے فائدہ دا نداغی جواب تو اشارہ کئی چی فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا اللہ و دید سر مومنان ایمان سوا کیے گی دا پیدا رب کی اور آیات ندا مسلم بارمی چی ایمان کی کمی زیتے رازی لکر دا اکثر صلف و صالحین رائی دا بلکہ بعض علماء پا دیبانی اجماع دا سیمان کی کمی زیتے رازی نو ایزام با اون زیرت و کلا چرا و لگلش و سورت پا من هم باز دی منافقان نمان آسول یقولو چاوی ایوکم کم یستاسنا زادت فوزیات کو اغل رحاجی دی سورت ایمان ایمان فا اما اللذین پا سچا کسانی چی ایمان روڑے پا زادت هم پا زیاد کی اغیل را ایمان ایمان و هم یستبشرون او دی خوشحالی حاصلی خوشحال دی صورت پا نازل دو بانی و اما الذین فی قلوبهم مرض پریاد کی دا منافقین حال ذکر کئی چ اللہ دا منافق نفاق دا جہادی صورت سے نورم زیاد شی دا جہادی صورتون سے دا مومنان ایمان ڈیری گی اور دا منافق سا نفاق ڈیر شی دویم دیتا اشارہ دا چھے گورا نفاق دا ام مرض دے خروحانی مرض دے لیکن اللہ دی تعبیر پچاس ہو کو مرض سرے ہو کو نو نفاق مرض دے خدا روحانی مرض دے سمرہ گناہون چیز دا طول مرضون دی خدا تا روحانی مرضون بے لے کے گی نو یو دیتا اللہ مرض ہوا او دویم دیتا اللہ گندگی ہوئی فزاد ملیسن الاری سہم نفاق اللہ تعالی گندگی ہم ہوئی نو اما الذین هر شاہ کسان دی چی پڑھون دائی کی مرض دے یعنی نفاق دے پا زادتون پا زیاد کی دا صورت اغیل را زیاد کی اغیل را دا صورت ریشن گندگی اپنیتی الاری سیم صد گندگی دے اونا ما تو ملش دے وهم کافرون حال دار اچھ دے کافرانی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون فذيكم زجر يا منافقان تا چې الله ګوري سبب د توبې موجود دی او بیا هم دی توبه نه وباسي. سبب د توبې سره انهم یبتنون چې دوی باندې امتحان نه راځي. په کال کې دوی باندې یو ځل دوه ځل امتحان راځي، په دوی باندې مرضونه راځي، مصیبتونه پرې راځي. کله دا امتحانی چې الله پرې جهاد فرض کړي، الله یې په کار دا وه چې دوی توبه ایستلې وی، ځکه دوی باندې ابتلا راشي او په ابتلا کې توبه په کار وي، خو بیا هم دا ظالمان توبه نه وباسي. نو اولا یرون آیدی نو گوری انی سوچ نکی چه انم یقینن دی یب تنون دی بان امتحان را وستر اشی پی کل لعامین پا آر کار که مر رتن یوزل او مر رتن یا دو کارتی ثم لا یتوبون بیدی توبن و باسی ولا هم یذکرون او نو دی نسیت قبلی و اذا ما انزل سورت النظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد ثم انصرفو پدیات کې بیا زجر کوي چې الله وکړه جهادي صورت راشي یا د منافقینو قباحتونه بیانېږي، نو دا منافقان الله د تیښتې کوشش کوي چې کله جهادي صورت وي. جهادي صورت څنګه؟ لکه صورت انفال یا صورت توبه یا مثال صورت محمد، صورت فتحه یا د صورت عمران ډېر آیتونه دي، صورت بقره ډېر آیتونه دي. مختلف صورتونو کې جهادي آیتونه راځي. چې کله جهاد دی آیتونه بیانېږي یا د جهاد په موضوع بحث کېږي، نو منافق سره د تیښتې کوشش کوي. یعنې د منافق علامه دا ده چې د جهاد بحث پرې بد لګي، د جهاد بحث ته یې نه خوښوي. نو اذا ما انزلت سورة، دا سورة چې هغه کې د جهاد بحث وي، یا دا نه د منافقینو عیبونه په هغه کې بیانېږي. نو الله وایي کله چې راولېږلی شي یو صورت، ګوري بعضې نه بعضې نورو ته، او هل یراکم من احد، یو بل ته وایي داسې په اشارو یو بل ته خبره کوي چې هل یراکم معینې تاسو من احد، یو کس د مخلصینو کې مؤمنانو کې څوک نه، نو چې چا کې فکر نه وي نو ثم انصرفوا، بیا وګرځي. چې کله ته مسلمانان نه ګوري د مجلس نه وځي، او چې کله ته مسلمانان ګوري نو بیا شرمیږي، بیا د مجبورۍ نه صحیح ساري. صرف الله قلوبهم، الله ورته خیرې کوي، الله دې واړی د دې وړونه. بیا انهم قوم لا یفقهون، په دې چې یو قوم دی نه پوهیږي، دی کې فقاهت نشته. که فقاهت په کې وی نو جهاد نه بیا نفرت نه کولی، خو دی کې علم او فقاهت نشته ځکه جهاد نه نفرت کوي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. په دې آیت کې ترغیب ورکوي تابعداري د نبی علیه الصلاة والسلام ته، چې د نبی علیه السلام تابعداري وکړي، او د نبی علیه السلام شپږ صفات بیانوي. لقد جاءكم یقینا راغلی تاسو رسول پیغمبر من جنس من انفسكم، ستاسو د جنس نه عزیز ګران دی علیه په ده باندې، ما هغه کار عنیتم چې تاسو تکلیف کې کوي، ما هغه کار عنیتم چې تاسو تکلیف در کوي. ما عنیتم کې دې ته اشاره چې د پیغمبر په طریقو کې تکلیف نشته، آسانی ده پکې، یقیني سنت طریقو کې ډېر آسانی. خو نن سبا خلکو خودساخته طریقې جوړې کړي، رسم او رواج یې هغه ټول له تکلیفونو نه ډکي. حریصن علیکم، ډېر حرسناک دی تاسو باندې، ستاسو په ایمان باندې ډېر حرسناک دی. او بالمؤمنین، مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم، نرمی کوونکی او مهربان دی. فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. په آخر کې بیا مسله توحید ذکر کوي، څلور جملې ذکر کوي، او دې ته اشاره کوي چې ګوره جهاد دې دې لپاره چې دنیا کې د الله د یووالي مسله خوره شي. او د دې آیتونو باره کې دا راځي چې کله سړی سبا او بیګا دا کلمات اووه کاله ته وایي، نو الله بیا غمونه ختموي. لا حسبی الله لا اله الا هو، دا څلور جملې جوړیږي. دا سړی سبا او بیګا اووه کاله ته وایي، نو الله بیا غمونه ختموي. نو فإن تولوا پس که دی مخ واړو، فقل وایي حسبی الله پوره دی، ما الله لا اله نشته اقدار د بندګۍ الا هو مگر یو الله دی، علیه توکل تو خاص پر الله باندې ما ځان سپارلی، وهو رب العرش العظیم، او دار نخاون دارش لوی دی.